الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وفي مقام آخر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وفي مقام آخر وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين سبحان الله حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والصلاۃ بعد معزز و محتشم حاضرین سامعین السلام علیکم اج دی روحانی بابرکت محفل ساڈے چھوٹے مامو جان دے ایصال ثواب واسطے برادر اکبر جناب محمد خان صاحب نے اپنے گھر والد صاحب دے ایصال ثواب واسطے منعقد کیتی ہے خالق کائنات جل جلالہ انہاں دی اس محبت و عقیدت نو قبول فرماوے جس طرح انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے اور وقت کڈ کے اپنے والد واسطے یہ سوال ثواب کیتا ہے اور محفل پاک کا اہتمام کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک تعالی انہوں دی اولاد نو بھی انہوں نال نیک اور اچھا سلوک کرن دی توفیق بخشے دوستان گرامی حسب وعدہ فی الوقت موجودہ حالات، لوگوں دے نظریات، لوگوں دیا سوچاں، لوگوں دی جہالت دے تقاضے دے پیش نظر جس موضوع دی ضرورت محسوس کیتی ہے اور جو بیان کرنا ہے اس دا نام میں اے تجویز کیتا ہے کہ خونی رشتے سے قطع تعلق کی کب فرض ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. خونی رشتے سے قطع تعلقی کب فرض ہو جاتی ہے؟ سبحان اللہ. لوگ تو آدھے نے بھی جائز ہی نہیں، کسے لکھے میں لفظ کی بول رہے ہیں، فرض کب ہو جاتی ہے قطع تعلقی؟ لازم ضروری کب ہو جاتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ موضوع ہے اور ہر بندے کی ضرورت ہے. بے شک، بے شک. ہر بندے تو مراد میری کہ ہر مومن کی ضرورت ہے، بے شک. نہ اے منافق کی ضرورت ہے، نہ کسی گمراہ بد مذہب کی. جیڑا رب تے رب دے رسول نال کل کائنات تو ود محبت دا دعویٰ کردا ہے اس بندے دی یہ ضرورت ہے. سبحان اللہ، بے شک. جیڑا رب نو دوجے رب رسول نو دوسرے تیسرے چوتھے نمبر تے رکھی بیٹھا ہے، تے رشتہ دار تے برادری تے رسم و رواج تے اے ماحول تے معاشرہ تے شیطان تے نفس تے رواج نو تے انہاں نو اگے پہلے نمبر تے رکھی بیٹھا ہے تے انہاں نو دوسرے نمبر تے، اونوں اس موضوع دا کوئی فائدہ نہیں تے نہ اودے نال ساڈی گل ہے. یہ اس بندے واسطے وے کہ جیندا عقیدہ نظریہ اور سوچ ہے کہ میاں ساری کائنات لگی جائے تے لگی جائے لیکن رب تے رب دا رسول نہ جائے. سارے ناراض ہوندے ہو جان لیکن نہ خالق تے مالک تے معبود نہ ہو جاوے، نہ وہ ناراض ہووے تے نہ جس نبی دے صدقے دنیا تے آیا نہ وہ ناراض ہو. یقیناً اس بندے دے ایمان وچ اے موضوع اضافہ کرے گا. توجہ نہ تسا سننا. اچھا مزے کی گل یہ ہے، میں تقریباً پڑھاں گا سارا قرآن ہی. تھوڑی میری بد قسمتی سمجھو ہوں تک، ہوں تو نہیں رہی نا، ہوں تو سنو حق والے مل گیا نے اللہ دے فضل نال. جنہ چر نہیں لبے تے اسا ٹکریلاں دے ہتھے چڑے رہے ہیں، ختم درود تن والے ہاتھے چڑے رہے ہیں، تے سانو قرآن پاک تری سپارے سی تے سانو خالی دو چار ایتاں تے مولویاں رکھے جنہ نال روٹی انہاں دی چلدی سی. تسی میں کیونکہ ٹھرکی ہاں اس گل دے بھی سانو سکے تے جنت دی خوشخبری مل جاوے، سکے تے کھادے تے کچھ کریے نہ، نہ نبی دے صحابہ طرح جنگ کریے، نہ ہجرت کریے، نہ مکہ چھڈیے، نہ مدینہ چھڈیے، نہ شہید ہوئیے، نہ اولاداں قربان کریے، نہ مال قربان کریے، تے بس جنت دی مہر کوئی مولی لا دے وے ایک روپیے سو نال، روپیہ سو دئیے تے آخیا جنتی جی ویکھنا جا جا رہا جی جڑا سو دے کے چلے. توجہ نہیں کی، ہوں اصا ان الو دیا پٹھیا کے جو چڑھے رہے ہاں تو سانو ان دو چار ایت رکھے تری سپارے قرآن جو سنایا ہوں تے یار اج حالات اتوں تک آنے سن کہ اپنی وجہ تو تے تین تین سال دس دس سال پیو ماں تے بہن برا نو چھڈی رکھے تے کمی شادی مکائی رکھے تے رب رسول دی خاطر آکھے بھی ناراض ہونا کتنے لکھیے. لکھ لانا سوچ تے جد تیرے خلاف کو گل کرے تے تو غمیاں شادیاں سالا جی مکا دے وے سالا سال نہ بلاوے، بولیا کرو میری گل نہ، میرے رخ چڑھ جاتے. ہاں نال بولیا کرو، سمجھ آوے بولیا کرو نال، نا پتہ لگے بھی تم سمجھ آ رہی میری گل. جی ہوں اپنی خاطر غصہ آوے تے سالا سال نہ بلاوے اور یہ ہو رہا کہ میں ارشاں دی گلاں کرن ڈیا، یہ ہو رہا دھرتی تے روزانہ ہو رہا، بول دے نہیں یار، مینوں کوئی برادری وکھاؤ جیڑی برادری ساری ایک پیالے چ اکٹھا کھاندی ہوے، ایک برادری وکھاؤ مینوں، اسی طرح ہی ہے. اور انہاں کولوں پوچھو گے تہاڈے مسئلے کی نے، کیوں ناراض ہو، کیوں غمی شادی مکائی بیٹھے جے، کیوں آنا جانا ختم کیتی بیٹھے جے. میں خدا دی قسم قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنا، دینی وجہ ایک دی بھی نہیں ہونی، خدا رسول والے پاسا ایک دا بھی نہیں ہونا. وہ دنیا بھی شیطانیاں ہونی نہیں جی، انہیں اج نہیں کیتا تے انہیں اج نہیں کیتا تے انہیں اج کر دیتا تے انہیں اج کر دیتا، اسی طرح ہی ہے. تو مسلمانی اسی شاید نہ رہ گیا. ہوں میں انہاں لوکاں توں پوچھنا جہے آدھے نے بھی یہ کتنے لکھیا ہے خونی رشتے نال سلام کلام تخت گرمی شادی مکا دینا. میں آنا یہ کتنے لکھیا ہے بھائی دنیا داری تو خونی رشتے تروڑ دینا، توجہ نہیں کی ہوئی. وہ بہن براہو کو حق منگے بھائی مہنڈی زمین ماں دے، تے برا کنجر سال سال بولے نا، میں پوچھنا اے کیڑے قرآن چو کڈیا جی. اللہ اکبر. ویسا دین دی خاطر برا رشتہ دار نو چھڈیے تے سانو پوچھنا ہے کتے لکھیا ہے اسلام کے اسلام وچ کتے آیا ہے، تے میں پوچھنا او گٹھ زمین دی خاطر خون نہیں یاد رہا، ہن خون کتے وڑ گیا ہے، ہن خونی رشتہ کیڑے پاس گیا ہے. میری گل تے توجہ نہیں کیتی یار، خدا دی قسم کر کے آنا، کیونکہ اتنے اس گنبد خضرا دے مکین محبوب دا صدقہ جے آپاں بچے پھردے ہیں اتنے، وہ قبر والے کولوں پوچھو، کیونکہ تھلے ویڈیو تو نہیں لگتی بھائی، ویڈیو باہر تو لگ جاتی نہیں بھی کی ہو رہا گلی بازار، کیمرا لگ جاتا ہے، قبر بھی تو کوئی نہیں لا سکتا، ہر تھلے کی ہو رہا سانوں کوئی پتہ نہیں. یہ تو سرکار دی دعا ہے کہ مالک میری امت دی شکلاں دنیا چ نہ بگاڑی، اگاں بھاوے جو انہوں نے ہو دنیا چ نہ بگاڑی. پچھلیا قوما گناہ کر دیا سن، انہوں نے متے سے لکھا جا رہا سی، یا دروازے کی درسائی تے ایتھے دہلیز تے لکھ دیتا جا رہا سی اینے فلانا گناہ کیتا ہے. ایتھے محبوب خدا دا صدقہ، ایتھے گنبد خضرا دے مکین دا صدقہ، کہ ایسا پتہ نہیں کی کچھ کرنے آ چار دیواری وچ تے پھر بھی مالک متھے تے نہ لکھدا ہے نہ ساڈی دہلیزاں تے لکھاندا ہے. انہاں دے بوئیاں تے لکھ دتا جاندا سی نا، تے گلی وچوں بندے لنگدے سن تے ویکھدے سن بوئے تے آندے سن نے اج اندر ہے گناہ کیتا جی، ویکھ اس ستار ذات نے اپنے حبیب دے صدقے تیرے میرے پردے کیویں کڈے نے. لیکن سجنا رہیا اگلا معاملہ، اگے اگے اتھے عدل، دنیا اختیاری اور آخرت جبری، آخرت کی ہے جبری. اتنے بھی یہ پوچھنے ابھی کیتا کیا کر کے کی آیا، میری گل تے توجہ نہیں کیتی. اور اگر پھر ویکھو اسا مرے کتھوں، ایک طبقہ ہے او توحید تے پکا رہا ہویا پیا، خالی توحید اور بھی شیطانی توحید، کیڑی شیطانی توحید، اچھا بولو شیطانی توحید، ایک توحید تے او بھی شیطانی، اور دوجا رسالت، رسالت نہ نہیں خالی سرکار دے نام نو استعمال کر کے ٹکر کھان دیا. او دین دا آری انو دین تو چیڑے تے انہاں نو عشق مصطفیٰ تو چیڑے. جیڑا توحید دا ٹھیکے دار ہے انو آج نبی دی ادب تعظیم، نہیں نہیں نہیں وہ تو شرک ہے، وہ تو کیا ہے، میں کہتا پھر توحید تیری تے ابلیس والی ہو گئی، کیونکہ رب فرمایا سجدہ کر، کی کر سجدہ کر آدم علیہ السلام نو، فرشتے نو تے بھی وچ سی، نوری جھوک گئے تھے یہ آکڑیا رہے ہیں کہ لا اسجد الا لك، تب الملل والنحل کتاب میرے کو پئی 800 سال پرانی امام شارستانی دی، اندر لکھیا نے آگیا لا اسجد الا لك، مولا میں تو سجدہ نہیں کراں گا مگر صرف تینوں، ایڈا میں تینوں پکا مننا، میری توحید اتنی مضبوط ہے کہ میں تیرے تو سوا کسے نو سجدہ کسے اگے جھکنا گوارا ہی نہیں کرتا. ہن اگر شیطان تے ایک چھٹاکی رحمت پئی ہے تے دس، بلکہ کی پیا سو توحید اعلان تو کر رہا ہے، ایڈا پکا مندا کہ آندا میں تیرے تو سوا کسی اگے جھکنا گوارا ہی نہیں کرتا. پر ہن کیوں کہ رب او اپنے اگے جھکاندا رہا ہے، جد خلیفہ بنایا سو انہاں آکھیا سو بھی اندے اگے جھکو، سبحان اللہ، ہن کی کرو اندے اگے جھکو بھائی. اصل تے حکم ویکھنا سی، فرشتیاں نو بھی پتہ سی بھی او مٹی دا بنیا ہے، اسی نور دے بنیا ہے، تے خدا نہیں آدم ہے، اے خدا نہیں کی ہے آدم ہے، مخلوق ہے، نبی ہے، رسول ہے، خدا نہیں، معبود نہیں، الہ نہیں، مخلوق ہے رب دی، لیکن انہیں آخیا باوے مخلوق ہے پر جیڑا خالق ہے تے الہ وے معبود ہے اج او جو پیا آندا بھی اندے اگے جھکو تے آپا حکم تکنا اسا تھوڑا ویکھنے اگوں کی ہے تر گئے نا فرشتے ترے سن تے ترے ہی رہے جنتی سن تے جنتی رہے نوری سن تے نوری ہی رہے انجی گل ہے تے جن آخیا یہ نبی کا ادب نبی کی تعظیم نبی کے لیے جھکنا یہ تو توحید میں فرق آ جائے گا رب سونے لعنت دتا گالج پایا تے چوک تھلے سٹیا تے 6 لاکھ سال دی عبادت جنت چ کیتی ہوئی بوتھے تے مار دیتی میرے مالک نے ادو ہی دس دیتا سی اس فرقے تے جماعت نو اس فرقے نو جماعت نہ آکا جماعت ایک کوئی ہے اہل سنت و جماعت باقی سب فرقیاں فرقے نے باقی سب کون نے فرقیاں فرقے نے جماعت ایک کوئی ہے جن دے بارے محبوب خدا نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ وہ جماعت پر تو اللہ کا ہاتھ ہے توجہ نہیں کی تھی میری گل ہوں لعنت دتا گل چ پیا 6 لاکھ سال عبادت منہ تے ماری رب نے تے رد کر دیتی میرے مالک نے اس فرقی تے فرقے نو دسیا ہے کہ جیڑا خالی توحید کرتا ہے لیکن نبیاں دی تعظیم ادب نو شرک کہندا ہے میری گل تے توجہ نہیں کیتی ہے ہن دوجا او اے اونج ردیا گیا اے اونج لگا گیا دوسرا او جنہیں خالی سرکار دیا ناتاں تے زور دینا ہے اسی طرح ہی ہے ناتاں تے زور دینا ہے آپ پہ بخشوا لین گے آپ پہ معاف کرا دین گے آپ پہ شفاعت کر لین گے انجی گل ہے نا جی ایویں گل ہے نا وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے کہندے نے جس جنت دے مان کرے نا تھڈو رب نو چیلنج ہو رہا ہے جس جنت دے مان کرے نا ربا اس جنت مول لوڑ سوں اور جس دوزخ دے ڈراوے دینا ہے اس دوزخ مول لسڑ سوں میں کہ جی 125,000 نبی رسول 125,000 ولی ایک دی گل وخا دیو جنہ رب اے آکھیا ہوئے بھی نہ تیری جنت وچ وڑنے آ نہ تیری جہنم وچ وڑنے اللہ اکبر نہ تیری جہنم وچ چھڑنے آ نہ تیری جنت وچ ہوں یہ ہو جائے کلام لکھ کے نا نعوذ باللہ من ذلك تے تھوپ دیندے نے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تے دیگر اللہ دے ولیاں دے تے جویں شیخ فرید الدین عطار دیاں کتاباں پڑھو مولا روم کئیاں کتاباں وچ بےمانہ ایران والے شیعہ نے ملاوٹاں کر کے کیونکہ چھپدیاں اتوں نے ایران عراق تو بیروت لبنان تو کتاباں زیادہ ہوندیاں نے ہے جی وہ ملاوٹاں وچ کر کے شیطانی گلاں اللہ دے ولیاں والے منسوب کیتیاں ہوئیاں نے بزرگاں والے منسوب کیتیاں ہوئیاں نے ہوں توجہ رکھنا نہ کرو رہن دیو تھی انہوں نے اگے بڑا اوکھا جوڑیا سی توجہ ہے میری گل تو کوئی نہ ہوں کبلا اے 30 سپارے لو فارغ اے طبقہ او جڑا خالی توحید والا ہے اونوں سرکار دی شفاعت نہ غرض نہیں سرکار دے عشق کو محبت نہ غرض نہیں آپ دی تعظیم ادب نہ انہوں غرض کیونکہ تو سارے کچھ شرک آندا ہے توحید توحید توحید ایسے ہی ہے تے شیطان بھی کی آکھیا سی وہ بھی انہوں دا بھی ہی نعرہ سی رب دی مرضی سی بھی سنو رب تعالی نے فرمایا مینوں الہ منو معبود منو پر جنوں میں منواواں جدا ادب میں کراواں اوندا بھی کرو اور سجدہ کرا کے رب نے انہوں کو کی ہن کو مطالبہ کیتا ہے سجدہ آخر ہن خدا تے رب الہ معبود تے آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگے کیوں رب ذوالجلال جھکایا ہے انہیں پہلے دن بڑھایا ہی آدم نو نال ہی سجدہ کرا دیتا ہے اور مزے دی گل سنو اے عبادت والے نو رب نے جھکایا ہے تے آدم علیہ السلام تے علی ایک تسبیح بھی نہیں پڑی سبحان اللہ علی جسم بنایا رب نے روح پھونکی شرف دیتی ہوئی روح پائی پھونکی نہ آکھاں روح پائی داخل کیتی آدم بن گئے انسان ہو گئے توجہ بن ماں باپ دے رب نے قدرت بخائی ہے ہیں جی ایک تسبیح نہیں پڑی تو رب عبادت لکھا سالا دے عبادت والے نو آندا چکو ادب کرو سبحان اللہ میرے مالک نے دسیا توحید او قبول ہونی جے جڑی میرے پاکاں تے مقبول بندے دی ادب تے تعظیم والی ہوے گی جڑی توحید نبیاں ولیاں دی تعظیم ادب تو ویلی او توحید شیطان والی تے جویں لعنت اوندے تے پئی تواڈے تے وی اچھا او اونج لگے گئے دوجا طبقہ اے دوسرا جڑا خالی جن نے زور رکھیا ہے کہ جی سرکار بخشش کرا لین گے، شفاعت کرا لین گے، سانو کدا ڈر وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے۔ ہن اے ادھر نے شعر تو پڑھے، انہیں حدیث نہیں پڑھی کہ سرکار تا سنت دے بارے فرمایا ہے من ترک سنتی فلیس منی، او جڑا میری سنت چھڈے میرے چو ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، میرے چو میں آخیا نات خون صاحب، نات خان تا نہ آخا، نات خون آخا کیونکہ خون جو بگا رہے ہیں شریعت دا ہے، وہ نات خون صاحب تو شیر پڑھیا ہے تے جن دے بارے پیان ہے بھی قبر وچ چھڈا لین گے، انہاں دا فرمان نہیں ہو پڑھیا، جے گل اینی کی سی عشق دے دعوے نال ہی بچ جانا سی، میرا سوال ہے اے تریس بارے اتارن دی کیڑی لوڑ سی رب نو، بول دے نہیں یار، اور قرآن تے رہ گا جاندے احکام خدا بندی فضول شمار ہو جان گے اگر خالی اس سے گل تے بہ جاؤ کہ بس سرکار نے بخشوا لینا سنو عمل دی لوڑی کیڑی، تہاڈا اس گل اتفاق ہے کہ نہیں، اسی طرح ہی ہے نا بھائی، اگر اسی تے ہی بندہ رکھ کے بہ جائے بھروسہ تو قرآن پاک نو تاں لاون دی لوڑ ہی نہیں پینی، کیونکہ بات دوجی گل سنو، یہ آخنا کہ میں اللہ اور ان دے رسول نال محبت کرنا یہ دعوی ہے، یہ کی بولو دعوی، اندے تے دلیل کی ہے، اندے تے دلیل دین نال محبت، بے شک بے شک سبحان اللہ، بزرگ فرماندے نے زبان اللہ دے اللہ دے رسول نال محبت دی گل کرنا یہ دعوی ہے، اور دین پاک تے چل کے وکھاونا اے اس دعوے دی دلیل ہے، تو دعوت بلا دلیل انگریزاں دیاں انہاں کچہریاں چ نہیں قبول ہوندا، بول دے نہیں، ایتھوں دی کچہری والے دعوی بغیر دلیل تو قبول نہیں کردے، تے رب دی عدالت لگی ہوے رب دی بارگاہ وچ دعوے کرے دلیل کوئی نہ پیش کرے وہ قبول کر لے گا، بات میں نہ جی اگر خالی دعوے نال تو تے 1450 سال بعد جمن ڈے ہے تے شہید کربلا تے نواس ہے رسول ہے، سبحان اللہ، وہ تے موڈیا تے چڑھ جاوے تے محبوب خدا سجدے چ ہون رب فرشتے نو بھیج دے وے جنہ چر حسین آپ نہ اترے میرے محبوب نو اگ تکبیر پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ سبحان ربی العالی پڑھی جاؤ حسین خود اترے گا پھر سجدے تو سر سامنے، میں پوچھنا وہ جڑا جمیا ہی جنت ونڈا نالے گھرانے وچ جے خالی دعوے نال جنت لبدی کربلا چ کیوں بچے کو بھائی بیٹھا ہے، لکھ دی لعنت نہ ملا تے جنہ سانو اس قرآن تو دور کیتا، ظالم دے بچیاں نے باندر چڑھ بہایا سا ممبران دے اتے شریعت دے مطہرہ جنہ رہ گاہ کر کے رکھ دیتی، نعوذ باللہ من ذالک، آج قرآن سننا گوارا کو نہیں کردہ، آج تو قرآن حدیث دی سنجیدہ گفتگو کرو شیر نہ پڑھو خدا دی قسم لوگ کرو اباسی آنیاں شروع ہو جاندی ہیں، اسی طرح ہی ہے کیوں قوم دا مزاج نہ ملا نے شیر و شعر والا بنا دیتا، انہاں رب دے تری سپارے نہیں سنائے، انہاں رب دا قرآن نہیں سنایا، محبوب خدا دے فرامین نہیں سنائے، انہاں نے شعر و شعریت، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے فرمایا لا تذهب الایام والليالي حتى يكون سماع الشعر احب الى الناس من سماع القران، فرماندے نے دن تے راتاں گزر دے جان گے حتی کہ لوکاں دے نزدیک قرآن حدیث قرآن سنن نالوں شعر سننے لوگ زیادہ پسند کرن گے، اے قرب قیامت دی نشانی دسی گئی، شعر سنن گے تے قرآن قرآن دے احکام نہیں سنن گے، ہن مسلمانوں توجہ رکھنا میری گل تے ذرا، ایک او طبقہ ایک اے طبقہ انہاں نے دو چار ایتا اور رٹ لیاں، انہاں نے ٹکر پانی والی رٹ لیاں، ہیں جی اے خالی شفاعت تے بھروسہ رکھ کے بیٹھے، اسی طرح ہی انہاں آخیا جی بس سرکار بخشوا دین گے، اور میں پوچھنا جی اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بغیر ہی کسی ہل حجت تو تینوں شفاعت کرنی ہے تینوں بخشوانا ہے تے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم 82 جنگاں کافراں نال کیوں لڑیاں نے، مکہ چھڈ مدینہ کیوں آئے نے، تسی اپنا گھر چھوڑنا دوبارہ کردے ہو، بول دے نہیں یار، اپنا گھر چھڑنا دوبارہ کردے ہو نہیں کردے، محبوب خدا تو چھڈیا و تیرا میرا گھر کی اتنے تو ہر بغیرتی ہو رہی ہے اتنے گھر بھی وہ جڑا رب دا گھر جتنے تو میں جا تے حج کریے وہ چھڈی بیٹھے نے مکہ کا دی خاطر وہ اس کتاب دی خاطر ان تریاں سپاریاں دی خاطر میری گل تے توجہ نہیں کر رہے ایویں گل ہے جنہاں نو اسی جانے بھائی عمل عمل عمل کی بات چھوڑو بھائی عمل کی کیا ضرورت ہے بس سرکار کے ناطے پڑھو سرکار کی تعریف کرو ہے جی تے بخشے جاؤ گی اور میں پوچھنا اس طرح کرنا ہے تو شریعت نو تو بیکار سمجھ رہے ہیں شریعت کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں احکام کی تو لوڑ ہی کوئی نہیں ہوں ساری بد قسمتی کہ سانوں یہ لوگ گروہ فرقے ٹکرے اور جڑے اصل اہل سنت و جماعت دیا تعلیمات سن انہوں تو سانو بیگانہ رکھا گیا دور رکھا گیا ہے جی جس وجہ تو اج حالات اتوں تک آ گئے اساں اپنے دشمن نہ سالہ سال وجا کے رکھنے ہاں نہ غمی کرنے ہاں نہ شادی کرنے ہاں نہ سلام کلام کرنے ہاں کوڑوں لنگ جانے ہاں کادی بھیڑ کاد ہے کتے تو بروٹی تو ککرے تو زمین تو اسی طرح ہی ان لانتا تو ناراضگی ہے جڑیاں اتھے ہی رہ جانیا نے تے بندہ قبر ہی ٹر جانا لڑن والے قبر ہی لگے جانے تے دھرتی زمین اتھے دی اتھے رہ جانی ہن اون دی خاطر تے خسکا خونی رشتہ خون نہیں دسیا اج حالات تک پہنچ پے کہ اسا جدو دین دی خاطر کسے نال ناراض ہونے ہاں کسے نال غمی شادی مکانے ہاں تے لوکی سوال اٹھا لیندے نے لے اے نواں ہی فرقہ نکل آیا اے کتھے لکھیا جی بھائی خونی رشتہ نو چھڈ دیو خونی میں کہ پتر تیرا قصور ہی نہیں کیونکہ تینوں قرآن سنایا ہی نہیں گیا تینوں قرآن ہوں میں سناون لگا جی وقت تھوڑا ہے میں ویسے تین بجے بہندا تے کوئی پانچ بجے تک دو گھنٹے کو چلو چار گھنٹے میں دستا بہرحال جتنے رب نو منظور نے میں کوئی چند کوشش کرنا سمیٹن دی میں ہوں چند آیات پڑھنا تے ذرا اے تمہید ذہن وچ رکھنی ہے تمہید کہ اے نتیجہ کیوں اس طرح دا برآمد ہویا ہے نتیجہ اے کیوں الٹا نکلیا ہے کہ اعتراض تھڈو اے ہونا چاہیے سی کہ یار خونی رشتے دار نو دنیا داری دی خاطر تے زمینہ تے ککرا بروٹیاں تے کتیاں ککڑاں تو رشتے داراں نال نہیں لڑیا جاندا بہنا براواں نو نہیں چھوڑیا جاندا اگر چھڈنا ہے تے رب رسول دی نافرمانی کرن پھر چھڈو تاکہ رب آکھے میرا بندہ میری خاطر برا نو چھڈی بیٹھا سبحان اللہ او تھکے پتر نو چھڈی بیٹھا ہے سکے بھائی تے ماں پیو نو چھڈی بیٹھا ہے رب خوش ہوے رب دا رسول خوش ہوے سبحان اللہ کہ ساڈی غیرت رب آکھے میرے بندے چ میری ہی نہیں غیرت کٹ کٹ بھری ہے اینوں برا نہیں دستا پیا اینوں پیو تے ماں نہیں پیا دستے ہن سنو پتری کیڑی کتاباں مولوی پڑھ کے سنا دے نے میں یہ پڑھیا بیوی نماز نہ پڑھے نماز نہیں پابند نہ ہوئے طلاق دینی مستحب ہے اللہ اکبر کنے کی نمازیاں دی کھا رہے روٹیاں اور کنیا کنڈیا نماز پڑھ کے کھواندیاں بیاں اللہ اکبر ہیں ناراضگی آئی پی کہ نہیں آئی پی حدیث پا گئے طلاق خوشی نہ دیندی توجہ نہیں کی تھی ہن قبلہ توجہ تاکہ دلائل سنو گے تو تمہیں پتہ لگے گا ہاں خونی رشتے دی بڑی اہمیت ہے اللہ دے فضل سانو اے جی دیاں گلاں کوئی نہ سکھاوے جہے دین دستے پے سنو دنیا دا زیادہ پتہ ہے بے شک زیادہ پتہ بلکہ اسا تے خود مجرم ہاں شرمندہ ہاں رب دے رسول دی بارگاہ وچ کہ اسا کئی تھاواں تے لچک پیدا کیتی بیٹھے ہیں کیونکہ سانو آدھے تقریر بہت سخت ہوندیاں نے میں کہ سانو پوچھ اسے جدو تری سپارے کھولنے خدا دی قسم کر کے آنے اسے آنے جی رب سونا بخش دے تم دی مہربانی ورنہ اسی کئی ڈنڈیاں ماری بیٹھے ہاں کئی ایتا نے سناون والیاں نہیں سنا دے پھر انہیں ڈھیلا دے دیجیے چل یار کر لے چل یار کر لے چل یار کر لے چل یار کر لے جی اگر قرآن حدیث کی گل پوری کرنا ہے تو پھر دور فاروقی ہوئے تو تیرا کی خیال فاروق آدم دا نظام جی پورا سے چلے چلائیے جا نافذ کریے جا تو پھر کی ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ بندے سوال چا کیتا میں ایک گل کرن لگا بندے سوال کیتا حضور یہ جڑے بھرجائی تے دیر نے دیر تے بھرجائی جیٹھ تے بھرجائی یہ آپس بیٹھ اٹھ سکتے ہیں سرکار نے فرمایا الحم و هو الموت او دیور جیٹھ تو بھابی کے لیے موت کی طرح ہے جی میں بندہ موت تو ڈردا ہے لکھاں کروڑاں لاندا بھی میں مر نہ جاواں علاج کراؤ علاج کراؤ علاج کراؤ فرمایا جی میں موت تو نسدا ہے ایویں بھابی نو دیور جیٹھ تو نسنا چاہیے دور رہنا چاہیے عمل ہو رہے ہیں اسی بھی آرڈر نہیں کرتے جی کر دئیے تو کی بن سی ایک بھی نہیں رول لگا ایک بھی تے سختی کیڑی کیتی اسی حدیث تے آئی پئی حدیث تے ہے نا میں سنا دیتی ہے حدیث تے ہے فرمانے رسول تے ہے لیکن عمل قسمت والا ہونا جڑا خراب ہوئے. توجہ نہیں کی میری گل دے, بی سی او مسائل نے. ہوں توجہ, خونی رشتے دی بڑی اہمیت ہے. حدیث پہ گل تو غور کرنا, حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ جڑی شب برات ہے نا, کیڑی شب برات, اے پندرہویں شعبان دی رات, اس رات نو عرب دے قبیلہ سی بنی کلب, انہاں دیا بکریاں پورے عرب تو زیادہ سن. تو سرکار نے فرمایا قبیلہ بنی کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوکاں دی بخشش کر دیندا ہے, لیکن جڑے خونی رشتے دار نا اس دنیا داری دی وجہ تو تعلق تروڑی بیٹھے نے, ہیں جی رشتہ ناتا تروڑی بیٹھے نے, ان دی بخشش اس رات نو بھی نہیں ہوندی, بھاوے ساری رات سجدے وچ گزار دے. اللہ اکبر. اے جے خونی رشتے دی اہمیت, کوئی سمجھ آتی پی ہے؟ ہاں, اللہ دے فضل نا سانو یہ بھی پتا ہے کہ خونی رشتے دی اہمیت کی ہے. لیکن سن, اے تا ہن یہ تو سرکار دا فرمان سنایا نا, اے جی کہ اس رات نو بھی بخشش نہیں ہوندی, ایڈا وڈا بدبخت ہے وہ بندہ جڑا دنیا داری دی وجہ تو رشتے داراں نو چھڈی رکھے. بے شک. ہن سن, چھڈنا فرض کدوں ہو جاندا ہے؟ خونی رشتے نو ہی بولدے نہیں, جدوں پیو ہے, برا ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, کوئی بھی ہے, وہ ایمان چھڈ کے, اسلام چھڈ کے, تے کوئی کفر اپنا لین, کسے کفر دی گل نو پسند کرن, بے غیرتی نو پسند کرن, تے اسلام دی گل دسیں تے مذاق اڑان, چہڈا بنان, مولی آئے اے دین ہڑا آئے, ایویں گل ہے. جدو کفر قبول کرن, بغیرتی قبول کرن, ترجیح دین بغیرتی کفر نو, اسلام دی گل نو کوئی ترجیح اہمیت نہ دین, پھر سورت توبہ ہی آیت نمبر 23 دسواں پارہ ذرا سن. سبحان اللہ. بھائی اوناں اللہ اکبر, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ تحقیق, حق جاری, نعرہ غوثیہ, یا غوثیہ, علماء حق علی سنہ, زندہ باد. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. ہن میرے مالک نے دسیا ہے بھائی, جس نال بھی دوستی رکھنی, محبت رکھنی, حتیٰ کہ ماؤ تے پیو نال بھی رکھنی, تے پہلے اے تکنا ہے بھی او ماں تے پیو میرا تے میرے رسول دا تابع دار ہے. اس گلا میں تھوڑا اتفاق یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, رب دا حکم تے ہے ہی ہے نا, سارے سواٹ کے جائز لگتے کسی پاس, لیکن عقل دا بھی کچھ تقاضا ہے کہ جیڑا ہن ماؤ پیو, ماؤ پیو, ماں پیو کہیں بنایا, وہ نکاح انہیں رکھا دین ماں پیو, جڑا ہوں جتنا جیڑا نکاح انہیں نہیں جمنا, وہ حرام نہ نہیں ہونا, حرام نہ ہونا نا, حلال نہ تو نہیں ہونا, اس نہ تو نسب بھی کوئی نہیں ہونا, اسی طرح ہی حرامی دا نسب بھی کوئی نہیں ہوندا, حلالیاں دے نسب ہوندے نے. تو رب رسول شریعت نہ اتار دے, نکاح نہ دس دے, تے ماں پیو کیویں بننا سی؟ میری گل تے غور نہیں کیتی. لیکن قربان جاواں, میرے رب نے دسیا ہے بھائی, ہن اے جڑے نے نا, انہ دی بھی حیثیت اہمیت اس وقت تک جدوں اے ایمان والے ہون, اے کفر تو نفرت کرن, ایمان نو پسند کرن, اے کفر دی گل نو دفع کر دین, ایمان دی گل نو گلے چا لاون, تے فرمایا پھر انہاں نال محبت کر, الفت کر, پھر اگر انہاں نال تو دنیا داری دی وجہ تو ناراض ہوئے گا, شب برات نو بھی نہیں بخشاں گا. تی اگر بہن برا رشتے دار کرن نا کفر قبول, کفر دی کوئی گل اپنا لین, تے تو آنکھیں بھی اسلام والے پاسے آؤ, تے نان ہٹ دھرمی کرن, میرا مالک فرماندا ہے ہن انہاں نال کی رویہ اختیار کرنا ہے. رب دا فرمان سنانا ذرا بول. سبحان اللہ. قربان جاواں, سورۃ توبہ دسواں سپارہ آیت نمبر 23, مالک فرماؤں دا, یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. میرے پاک رب العالمین تے گل بھی مومنہ نال کیتی, یا ایھا الذین کفروا نہیں آکھیا, یا ایھا المنافقون نہیں آکھیا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والےو کی مطلب ہے؟ مینوں منن والےو, میں تینو تمہید دے اندر بھی یہ ہوئی گل کی تھی، منافقہ کا فرانا پگل نہیں پہ کر دے، آج دا میرا موضوع کا فرانا منافقہ واسطے نہیں، اے اونا مومنہ واسطے وے جیڑے رب تے رب دے رسول نو ہر حال چ مقدم سمجھ دے نے، باقی سارے انو پچھے رکھ دے نے، اوندے اوندے نال پیار کر دے نے، محبت کر دے نے، جیڑا رب تے رب دے رسول دا تابع فرمان ہو جاوے اون دے نال پھر محبت بھی رکھتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، اون دے نال اچھا برتاؤ بھی کرتے ہیں، ہر طرح دی قربانی، اون دے تو جان بھی وارتے ہیں، کیوں ہوں اون دے تو جان وارنا سمجھ رب رسول تو وارنا بنے گا، کیونکہ وہ ہے جو ایمان والا، میرے رب نے ایمان والوں کو فرمایا اے ایمان والےو لا تتخذوا آباءکم، اوے اپنے آباؤں اجداد اپنے ماں باپ نو دوست نہ بنایا جے، واخوانکم اور اپنے بھائیاں نو بھی دوست نہ رکھیا جے، اولیاء دوست نہ رکھیا جے، کدو ان استحب الکفر علی الایمان، جدو ایمان دے بجائے کفر پسند کر لین، اللہ اکبر سبحان اللہ، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، تو انہوں نے ایمان دی گل دس تے تیری نہ منن تے کفر دی منی رکھن تے چلن، تو میرا رب فرماندا ہے پھر پیو بھی ہوئے آبا کم، پیو تو رب کام شروع کیتا، ماں پیو تو شروع کیتا ہے، فرمایا پھر انہاں نو دوست بناونا نہیں، وا اخوانکم بھائیاں نو بھی دوست بناونا نہیں۔ اچھا مزے دی گل ہے، کسے بھی دیوبندی بھابی شیعہ سنی کسے دا بھی ترجمہ چک کے ویکھ لے، اے ہوئی لکھیا ہونا جڑا سنا رہے، سبحان اللہ، میری گل تے غور نہیں کیتا، ہم تا کہ کوئی اپنے بریلویاں دی گل ہو رہی ہے نا، قرآن بریلویاں دا ہے کہ رب دا ہے، اچھا بولو، قرآن رب دل جلال دی کتاب ہے، جیڑا ان دی ذات دے چاہے گا رگڑیا جائے گا، باویں بریلوی ہوے تے باویں دیوبندی تے سنی جیڑا بھی ہوے، جیڑا ان دی پٹری تو لوے گا رگڑیا جانا، ان دے تے حکم لگ جانا، توجہ نہیں کیتی میری گل، ہن قربان جاوا توجہ فرمائے، پہلی آیت کریمہ سنائی، میرے پاک رب العالمین ایمان والےاں نوں دسیا وے، اے ایمان والےو جڑے مینوں مندے جے، میرے نبی نوں مندے جے، اور میریاں تے میرے نبی دیاں گلاں مندے جے، احکام مندے جے، ہن سانوں منن دا تقاضا اے وے، مینو تے میرے رسول نو منن دا تقاضا اے وے، لازما اے وے، ایمان دا لازما اے وے، سانو منن دا تقاضا اے وے، او میرے تے میرے حبیب دی محبت دا تقاضا اے وے، باوے باپ ماں بھرا رشتہ دار بیٹے بیوی بچے برادری، اگر ایمان دے بجائے کوئی کفر والا عقیدہ کفریا نظریہ کفر والا کم پسند کر دے نے، ہن تو انہاں نال بائیکاٹ کر، تیرے تے فرض ہو جانے، ہن انہاں نال بائیکاٹ کرنا پینا، اگر انہاں نال نہیں کرے گا پھر رب رسول تو بائیکاٹ خود ہی ہو جانا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، فرض ہویا کہ نہ ہویا، بے شک لوکی جائز پہ پوچھتے ہیں، توجہ نہیں کیتی میری گل، حال ہی پوچھتے ہیں جائز بھی ہے کہ نہ، ہاں دنیا داری لڑائیاں جھگڑیاں تو واقعی خونی رشتے نو چھڑنا گناہ کبیرہ ہے، کیڑا گناہ ہے، نکاح بھی نہیں وڈا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اور ایڈا وڈا ہے شب برات نو بھی بندہ نہیں بخشا جاندا بھاویں سجدے وچ ساری رات گزار، اتنا وڈا جرم ہے، لیکن جدو رشتے دار کفر نو جفا پا لین، میری گل تے توجہ نہیں کیتی ہوئے، کم ہووے کفر دا، طور طریقہ ہووے کفر دا، نظریہ ہووے کفر دا، جی میں اج کل آلہ تعلیم کنو آدھے ہو، اچھا بولو، سارے بولو جی، سارے بولو تو مجھے ٹرا گا، بھائی ماحول معاشرے آلہ تعلیم دا لفظ کے اندر بول دے سکول کالا جالی نا، آلہ دے مقابلے چ کی ہوندا ہے، اچھا بولو، گرمی دے مقابلے چ کی ہوندی، اسی طرح ہی ہے نیکی دے مقابلے چ کفر دے مقابلے چ اسی طرح ہی ہے، اچھا ہوں آلہ تعلیم تو بنی انگریز دی دتی جڑی پینٹ ٹائی وچ ادا حاصل کیتی جاوے، اسی طرح ہی ہے نا، ننگے سر پینٹ تے ٹائی وچ جڑی ادا پڑھی جائے سکھی جائے وہ تے ہو گئی آلہ، سارا جگ نو آلہ ہی کہندا پیا نا اج کل، ہے ہوں تو ساڈا پتہ لگنا ہے بھی ساڈا رولا کی آندے نواں فرقہ، میں کہ نواں فرقہ نہیں صرف یہ چھانٹی کر رہا ہے، صرف چھانٹی پہ کرنے بھی جڑے اہل سنت نہیں تے بڑے پے نے وہ پلیت ایک پاسے ہو جان گستاخ رسول بھی ایک پاسے ہو جان وہ جڑی با ادب تے دین دی غیرت والی جماعت ہے وہ وکری ہو جاوے ونڈ کرن دے میری گل تے توجہ نہیں کیتی ہاں جی کوئی وکھرا فرقی فرقی نہیں الٹا جڑے وکھرے بڑے بات دوجی گل ہور اے جدید ہے کہ قدیم ہے اور میرے سامنے قرآن کھلیا ہے قرآن جدید ہے کہ قدیم ہے پرانی کتاب ہے کہ ہن آئی ہے اچھا بولو تو جدید تعلیم کسے کہتے ہو بولو نا بولیا کرو یار جی میں کہنا تہاڈا صاحب پڑھ لیا کسی نے جدید تعلیم دے لفظ کیندے واسطے بولیا جاندا ہے سکولوں کالج واسطے تے میں پوچھنا نویں تو تسی جیسی تو پرانی نہ لگے ہیں آندے نواں فرقہ نکلیا نویں جماعت نکلی میں آکھا پتر جدید تعلیم تو پڑھ اللہ دے نبی پینٹ پائیے صحابی پینٹ پائیے اور کسے اللہ دے ولی پیر مہر علی پیر محمد علی مکھٹوی خواجہ احمد مہروی فقیر محمد چراہی زندہ پیر پینٹ ٹائی لائیے بول دے نہیں تے جیڑا پوائی بیٹھا ہے اندر تے نہ تعلق گولڑے نہ نہ مکھاڑ شریف نہ نہ مہر شریف نہ نہ جناب بشال شریف نہ نہ چورا شریف نہ نہ گمکول شریف نہ اندر تے کسے آستانے نہ تعلق نہیں جوڑ سکتا کیوں بھائی وہ تے پینٹ ٹائی والا ہے دربار والے تے لعنت پاندے پاندے دنیا تو تشریف لے گئے میری گل تے توجہ نہیں کیتی ہن دس نواں کیڑا تے پرانا کیڑا سبحان اللہ بول دے نہیں یار سبحان اللہ بھائی کتابیں تمہاری جدید صحابہ نے انگلش پڑھی بول دے نہیں تابعین نے تاجدار گولڑا بول دے نہیں امام محمد رضا پڑھی سگوں اعلی حضرت دمائے بخانا انہوں نے فرمایا الحمدللہ شکر ہے فقیر نے پوری زندگی انگلش کا ایک لفظ بھی تختی پر نہیں لکھا امام اہل سنت فتوی میں وغانا گناہ بے گناہی رسالے وچ لکھی بیٹھے نے ہن میں پوچھنا پتر دس ولی تو پرانے نے نا تاجدار گولڑا کدوں دی وصال فرما گیا فقیر محمد چرائی ہیں جی حضرت پیر محمد علی مکھٹ بھی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ احمد مہر بھی کدوں دی دنیا تو تشریف لے گئے نے ہن آپا انہاں والے ہیں یا پینٹا والا انہاں والا ہے اوئے انہاں نال کون ہے پینٹو نو تو یہ ہے نا نو کون ہے پینٹ والا کہ شلوار کمیز والا بول دے نہیں اللہ دے نبی رسول صحابہ اہل بیت اولیاء کرام اے چیزاں قبول کیتیاں نے اچھا انگلش جدید پینٹ جدید انج گل ہے تعلیم جدید آدھے سانو پہ نے نویں نکل آئے اللہ اکبر یہ کتنے نکل آئے نے میں کہ جی ہوں ت ہوٹل تو بہ کے گل کرنی سوکھی نہ لیکن سامنے آ کے کرنا تیرے دند کٹے کریے توجہ نہیں کی بہرحال کوئی گل نہیں نہ کوئی آندا میں موضوع ریکارڈ کرا رہا ہوں چھڑا دینا سونی لے کے جدید مقدر قسمت چونی ہے او بھائی بتاؤ جدید کون ہے نیا کون ہے پرانی کتاب کس کے ہاتھ میں ہے اور جدید کتابیں صبح صبح کون پکڑ کے جاتا ہے سبحان اللہ میری گل تو غور نہیں کی تھی یار اصل مولوی ملیا کوئی نہیں اتنے مولوی انہوں ملے نا دال ٹکر والے جنہیں خالی ختم تو زہر دیتا پڑیا تو کھادا تو انج کیتا تو او پہ جانے اسی طرح ہی قرآن سنا ہونے والا تو ہے کوئی نہیں کیونکہ اصل قرآن سناؤ تو ویلا گھٹا ہوں ویکنو تھوڑی جی پہ اسی طرح لیکن ہوں ویلا تکی ہے لوکاں دی ہدایت رہنمائی تکی ہے ویلا وہنے تے قوم جاندی ہتھوں تے قیامت والے دن ویل تو نہیں بچاؤنا اتنا ہی منہ لے جائیے رب سونے جنگ تو بڑی کیتی سی جڑے جڑے تیرے نا فرمان تے ظالم سن ہیں جی انہاں بڑے ٹل لائے سانو روکن دے بھی مارن دے بھی بڑا کچھ کرن دی کوشش کیتی پر اسا تیرے حق تو ہٹے نہیں سبحان اللہ بھائی نہیں گل جو کہ کم از کم بندہ ہوئے نا رب اگے کوئی ایک گل تا رکھن جو گا ہو بے شک کہ مالک سونیا ایک قربانی تا دیتی پہلی تے گل اے اوتھے عملہ تے مان نہیں کریندا ہر حال وچ رب دے فضل تے نگاہ رکھنی پیندی کہ مالک بخش تا اپنے فضل نہ بخش ساڈے عمل کی نے ہر کام وچ دریا کاری تے خلاوا موجود ہے بے شک لیکن کم از کم جے بندہ رب دے رسول نو منن تے محبت دا دعوی کرے تے کوئی ہک دی تھاں تے تا اڑ جاوے خدا رسول واسطے بے شک اتنا تے آکھن جو گا ہوے نا بھائی یار رشتہ داراں وچ آپاں وچ نہیں کردے رشتہ داراں وچ وی تے کر لینے آ نا یار ہوے نا یار تے پرلے نال بھی دوستی ہوئے تو دوست جیڑا ہے وہ تیرے یار نہ لڑ پوے تے ہن ایندی محبت تیرے دل وچ گہری تے تو اونوں چھڈ دے وے تے تو یار اگے اتنا بولن جوگا تو ہونا ہی ہے کہ یار ویکھ میرا تو اندر بڑا اچھا تعلق سی پر ہن تیرا نہیں بنیا تے اساں وی چھٹی دے دتی بولدا نہیں ہے یار بولدا نہیں اوئے دنیا آخرت دشی شی مرے رب سونا پوچھے گا او یاراں واسطے تے بڑیاں دوستیاں ٹوٹ جاندیاں سی میری خاطر کی توڑے اللہ اکبر بھائی مانا میری خاطر کی توڑے مینوں دس بندہ میرا سد دے مینوں تے یار یا کافر نا ہن ویکھ کڈا وڈا کفر ہو رہا اعلیٰ تعلیم جب انگریز کی بنی تو اعلیٰ چیز دینے والا بھی اعلیٰ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دینے والا ادنا ہو اور دے اعلیٰ دے تو جب وہ تعلیم اعلیٰ بنی اس کے دینے والا بھی اعلیٰ بنا اچھا جب وہ تعلیم اعلیٰ تو اس کے مقابلے میں دین کی کیا بنی اچھا بولو ادنا بنی تو اس کے دینے والے خدا رسول بھی ادنا بنے اب جو کہے انگلش اعلیٰ سائنس اعلیٰ قرآن حدیث ادنا بتاؤ یہ کیا ہے اس کا ایمان کدھر ہے اس کا ایمان کدھر ہے اس کی کوئی دلیل دے مجھے اللہ اکبر اب دیکھو اس پر اس کو اعلیٰ کہنے کی کچھ دلائل سنو سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو اعلیٰ کہنے اعلیٰ سمجھنا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کو وقت دینا ہے آدھا گھنٹہ اور اس کے لیے کتنے ہیں انگریزی سائنس کے لیے کتنے ہیں سکول وکھرا ٹویشن شہر سکول وکھرا ٹویشن قرآن نو ادھا گھنٹہ کیونکہ 26 سال میں نے بھی پڑھاندے ہو گئے نا اگر میں تو قوم نال رچیا بسیا میں تو پتہ ہے میں کرتوت ہی تو دسن دیا یہ بغیرتیاں میں بھی کرتا رہا کچھ عرصہ جن چر میں حق والی جماعت نہیں ملی حق والے لوگ نہیں ملے ہے جی کٹر اہل سنت جدوں تک نہیں ملے انج کہ کٹر جنو سننی آتے ہیں نہیں جدو تک ملے ان بغیرتیاں میں بھی مبتلا رہا مسیت والا ملا میں بھی رہا اس قرآن نو آدھے سن پڑھن بچے تے اکھاں دا گند جڑا رات نکلتا ہے وہ میں دریا نال صاف کردیا بچے نو ویکھیا پیو ماں اتنے بھی نہیں سی آتے وہ ہاتھ تا دھو لیا قرآن پڑھن چلے پاک قرآن پاک گھر چ چلے مسیح چلے منہ ہی دھو لے جدو سن یہ کیویں انہوں آلہ نہ سمجھ آلہ سمجھی بیٹھے نے جدو انہوں بھیجنا ہے سکول مسیتی بھیجنا ہے تے ہاتھ دھوون دا بھی آکھنا تے بچہ ٹوپی آ کے امی کتنے پی جانا مسیتوں پا لیں پہ نہیں ہوئی ٹوپیاں مسیتی مسجد چ پا لیں جدو اسا سکول منجنا سارا ٹبر نال تیاری بھی لگ پہ نا وت رکشا یا کیری ڈبا اسی طرح ہی ہے ہوں مینو دس آلہ کیڑی بنی اس قوم نے آلہ کیڑی تعلیم نو سمجھے اسا بڑا ہاتھ ہولا رکھا جی اللہ دی قسم قرآن دی کر کے نا ساڈے اتنے جڑی اگ نا وہ کو کڈن دا موقع ملے کڈیے مالک وہ دن لے آوے وہ اسلام دا نظام لے آوے کہ اسی کڈ کے وکھائیے نا ہاں جی کیونکہ نا سختی سختی تو سکی تکی سختی جتھے ایڈا وڈا ظلم ہو رہا ہے جتھے خدا تے خدا دا رسول ادنا کھینچا جا رہا ہے عملی طور تے ثابت کیتا جا رہا ہے کہ مال ربا جڑی تو کتاب دیتی اے ہاتھ دھو کے قابل نے کینو ہاتھ لایا جا تاں اسی اپنے پتراں نو گد نہیں کیا اسی اپنی نسلاں نو گد نہیں کیا کہ ہاتھ لاؤ وضو کرنا اسا جدو ادھر بھیجنے پورا کلیئر تیار کر کے سر تے تیل ہے جی سرما سکا اور جناب پاؤڈر کریم یہودی والی پینٹ ٹائی پورا کس کے تے پھر اسی گھلیا ثابت کر دے پہنے کے ہن میں پوچھنا یہ جس بچے نو تساں مسیتے گھلیا اے میں انہاں دی گل پہ کرے نا جڑے منجنے او جڑے قرآن تے منجنے ہی نہیں او تو پھر اگے لگے گئے نا اے منجن والے دی گل پہ کرے نا جنہاں منافقا دوویں پاسے رکھے ہوئے ہیں نالے ادھا گھنٹہ خدا رسول نو بھی تاکہ او آکھن نہیں سانو بھی کچھ کردا ادھر چوڑے نو بھی ہن میں پوچھنا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بچہ جدو انج دا پڑھ کے نکلے گا ان دے دماغ اچ اہمیت کیڑی تعلیم دی ہونی قرآن دی یا سکول دی کیوں انہیں آخنا بھی جدو سکولے جانا ہوتا پورا ٹبر چمڑ جانا سی تیاری کرانا واسطے تو قرآن واسطے تو ماں پیو ہاتھ دھون دا وی نہیں سی آخدا یہ تو کوئی ایویں نارمل سی تاں کر کے سن انہاں ملہ نوں سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہوں سپاہی تو صدر تک کیوں مونج کٹتے ہیں وہ قرآن دی گل کر سیدھا تھانے انجی گل حق دی گل کر سیدھا جیل کیوں او جمے پڑے تے پڑے ہی اتھوں نے انہوں نے تینوں ہاتھ نہیں لایا تک کہ نہیں بھی شے کی ہے یہ گل کیندی کتاب دی کر رہا ہے خدا کون ہے رسول کون ہے قرآن کون ہے گل سمجھ نہیں آئی لیکن ساڈے ملا پھر اتھے اسی طرح ہی ہیں پھر اتھے میں بعد ایک شعر لکھیا سنانا تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ مارو چاکڑا گنگے جے اللہ اکبر سالم یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ تحقیق یار یار یونیورسٹی کالج سکول اکیڈمی منصوبے ہل کافر دے بے شک تائیوں اربوں ڈالر انہاں تے ہن کافر خرچ پہ کر دے حق دے دشمن ویکھو صفدر ان چارا وچ پہ بن دے وے لکھ لانت بھیج انہاں ملاں تے جڑے موڑ انا وچ وڑ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ تحقیق علماء حق آل سنت زندہ باد علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد ذرا بول جا سبحان اللہ سبحان اللہ کنہ نو ہاتھ لاؤ تے توبہ کرو آلہ آلہ کافر آج آلہ ہویا پہ عملی طور تے کافر دی تعلیم آلہ خدا تے خدا دا رسول ادنا تے قرآن تے حدیث ادنا میانا کائنات وچ اے ہو جا کفر پہلے بھی سنیا جے اور قوم کہی جاندی موچو روزانہ کہی جاندی ہے تے روکو تے آندے نے نویں نکل آئے نے اگر روکو نہ تے اے مطالبہ کرو کہ رب تے رب دا رسول اعلی اوے سجدے چ جانا ہے تے کی پڑھنا ہے سبحان ربی یل تے جدو کھلو جانے سپیکر اگے تے جناب اے زور دتی جانے سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی جب نبی اعلی ہے نبی کی تعلیم اعلی کیوں نہیں ہے ہم منافق سبحان نبی جب اعلی ہے اس کا قرآن تو نے کیوں ادنا بنا دیا ہے تو کیوں منبر پر بیان نہیں کرتا نبی اعلی ہے نبی کی ہر سنت اعلی ہے سبحان اللہ تو میں کہتا ہوں نبی کا ہر امت ہی اعلی ہے بے شک جو امت اجابت ہے توجہ نہیں کی تھی میری گل دے اوپر رب تو انج اپنے نبی دی امت نو اعلی دا درجہ دیتا ہے سارے نبیاں دیاں امتاں بعد جنت جان گیاں جڑے محبوب خدا دی امتی صاحب ایمان نے امتی دے دعویٰ تے ساری دنیا کرن دئیے بے شک لیکن جیڑے قرآن حدیث نو ادنا تے گھٹیا آکھنے امتی کوئی نہیں بے شک یہ امتی کا دے تے نبی نو ادنا پیا دے نے بے شک نات اج کیوں آلا آندے نے بھی اوتھے نوٹ لب دے نے ہاں جی اوتھے کی لب دے نے نوٹ ہاں جی نوٹ لب دے سجدے وچ رب اعلی سبحان ربی الاعلی انجی گل ہے تے نماز نات تے سب سے اولا ہو اعلی تو جب تعلیم کی باری آئے تو پھر انگریزی اعلی اور انگریز اعلی نہیں لگیں گے تو کھائیں گے کہاں سے اللہ اسی طرح ہی اور خود ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی قرآن اچ کمی ہے جڑی اتھو پوری ہو رہی ہے قرآن اچ کمی حدیث اچ کمی انہاں کول اوہ شے کوئی نہیں جڑی پینٹ ٹائی وچ لبدی ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلام کے پاس وہ چیز نہیں ہے یہ ثابت کر رہے ہیں عملی طور دے ہوتے ہیں اللہ خالی زبان ہی نہیں کہہ رہے عملی طور سے ثابت کی تھی بیٹھے نے ورنہ میں پوچھنا اس کتاب کا نام تو ہے مکمل ضابطہ حیات مکمل ضابطہ حیات ہے نا آنے قرآن کیا ہے مکمل ضابطہ حیات ہے ضابطہ حیات کا معنی کیا ہوتا ہے زندگی گزارنے کا قانون اس کا مطلب ہے جب یہ مکمل ہے پھر چوڑے انگریز کا لباس اور اس کی تعلیم کی کیا ضرورت پیش آ گئی پیر مہر علی کامل ہے کہ ناقص ہے کامل بولو کامل امام احمد رضا کامل خواجہ احمد میروی کامل خواجہ فقیر محمد چراہی کامل تو وہ انگلش سائنس کے بغیر کیسے کامل ہے جی ہائے وہ سکول کے بغیر کیسے کامل ہو گئے بھائی سبحان اللہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی دوانا اے پردے کھولے جان تے تینوں کی پتا کفر دے پہاڑ تو نے پہ جے اس معاشرے اس ملک دے اندر ہیں جنازے میں یوں تھا تو یہاں تو فلا اتنے آدمی تھے میں کیا ادھر دین تے توڑ دین تے ترازو رب قرآن دیتا ہے دین تے رب نے ترازو دیتا ہے تو وڈے جنازے وڈے شکلہ تے وڈے جلسے نیٹ دے ہوتے تو چوڑے بھی آن دے پہنے نہیں آن دے ہوئے بلکہ نیٹ کھولا نہ لے ہی چوڑے نے تھڑو بڑھایا ہی انہوں نے تو نیٹ تے آنے لینے حق سمجھ لینے وڈے جلسہ جلوس قرآن حدیث تے تول پورا اترے پھر سمجھ مومن نے نہ پورا اترے تو دھور کر دے پرا توجہ نہیں کی تھی میری گل دے ہوتے ہن قبلہ میرا رب قرآن دی سورہ توبہ آیت 23 وچ فرما رہا ہے کہ اگر تا تواڈے والدین باپ تواڈے برا اگر ایمان دے بدلے کفر پسند کرن انہاں نال دوستی لاونی نہیں انہاں تو دور رہنا فرض انہاں نال قطع تعلق ہی چلو تانوں آیت نہیں سمجھ آئی دعائے قنوت سمجھا دینا سبحان اللہ عشاء دی نماز کڑے کڑے پڑھ دے واد کھڑا کرو آخری رکعت وچ الحمد شریف قول شریف سورۃ تو بعد اللہ اکبر کر کے کی پڑھ دیو وطرا دی آخری رکعت وچ دعا قنوت وچ ایک جملہ ہوندا سارے تے نہیں تبصرہ کردا دو جملے تھے صرف بندہ پیارا بنا وعدہ کردا ہے ونخلع ونترک من یفجرک رب نا وعدہ ہو رہا ہے اے رب سونیا میں مسجد وچ کھلو کے مصلے تے کھلو کے تیرے گھر وچ کھلو کے وعدہ کرنا پیا وا ونخلع الگ کرنا وا ونترک تے چھڈنا وا میں افجو روک ہر اس بندے نو جڑا تیرا نا فرمان رب نال وعدہ ہو رہا ہے مولا دی الگ کرنے چھڈنے ہر اس بندے نو جڑا تیرا تو پھر آدھے کتنے لکھیا چھوڑنا ہوں پیو نا فرمان ہوئے برا ہوئے بیٹا ہوئے بیوی ہوئے رشتے دار چاچا ماما تایا ملیرا مسیرا پھیرا توجہ فرما بھتیجا بھانجا کوئی بھی رب دا مخالف ہوئے رب دا نا فرمان ہوئے اے نماز جو وعدہ پیا دسدا وے اونوں پابند کرنا وے اگر قریبی رشتہ ہے تینوں پتہ ہے میں دے نال نہ بولیا میں دے نال سلام کلام ختم کر دتی انہیں مجبور آؤں گے آنا انہیں جرگا بھیجنا ہے انہیں میرے قریب ہونا ہے مینوں راضی کرن تے انہیں مجبور ہو جانا ہے اتھے تیرے نال دعائے قنوت پئی مطالبہ کر دیے رب دے قرآن دی آیت مطالبہ پیا کر دیا نے ہوں وہ ناراض ہونا تیرے تے فرض کیوں اس واسطے ظاہر تو تو پیا ناراض ہونا ہے در حقیقت انو جہنم تو پیا بچاؤنا وہ بولی دنیا جڑی آندی آخر خونی رشتہ چھاڑ دیتا سو میں کیا تو اصل تے تک نہیں پہنچیا جدو رب رسول دی وجہ تو ناراض ہوئے سمجھ انہوں مومن بنانا چاہتا ہے انہوں جنت دیوانا چاہتا ہے انہوں موڑنا چاہتا ہے وہ چھڑ دیا نچنے ٹپنے چھڑ دیا گانے باجے چھڑ دیا کنجر نچونے چھڑ دیا کفر بگرتیاں اور رب رسول والے پاسے آ جا میں تیرا برا تینو جنت والے پاسے بلانا تو نا مرادا دوزخ والے پاسے چلانا مرنا تو وہ تے ناراضگی الٹا رحمت بن رہی ہوں لئی اور اگر ایسا بندہ ہے جن دن تو ناراض ہوئے تو انہوں تیری پریشانی وہ یہ آکے بھی جا دو روٹیاں زیادیاں کھا لے نہ بلا اتنے تینوں پھر شرح کہہ دیئے کہ اگر وہ اسلام دی طرف مائل ہے نا تو پھر اندے نال قلبی نفرت رکھنی کیونکہ گناہ تے گناہگار نال قلبی نفرت جڑا بندہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہوندا جی حدیث وچ آیا پیا ہے کہ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل محبوب خدا نے فرمایا جڑا بریاں لوکاں تے برائی دے خلاف دل وچ نفرت بھی نہ رکھے اوندے دل وچ حبا آندے نے حبۃ خردل کہندے نے اپنا رائی نو حبا نے دانے نو سرکار نے فرمایا جڑا برائی تے بریا لوکاں دے خلاف دل و نفرت بھی نہ رکھے اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا کافر ہو جاتا ہے اللہ اکبر دسانو ہے اسی تو الٹا بدکاراں نو جفے پانے ہیں بلکہ بدکار تے بےمان ہوئے نے پیسے والا تے سگو اندے نال دوستی یاری ہور بدانے ہیں بھی چلو ماڑے چنگے وقت تے روپیہ 50,000,000,000 دی ٹیک مار دے گا انجی گل ہے نا سانو اس وقت خدا بھی بھولیا رسول بھی بھولیا قرآن بھی بھولیا سارا کچھ بھولیا سانو ایک کوئی گل یاد رہ جاندی اسی طرح ہی ہے کوئی دلیل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی تو ونخلع ونترک من یفجرک یہ دعا قنوت پہ دس دیے وہ جنہ فرمانی بیوی کرے جنہ چر شریعت دی پابند نہ بنے انہوں کہہ دے میں تیرے ہتھاں دا کھانا جنہ چر حیا غیرت پردہ نہیں کرے گی جنہ چر نماز دی پابند نہیں بنے گی جنہ چر شریعت دی پابندی نہیں کرے گی میں تیرے ہتھاں دا کھانا اسا کے دیندے تے وی قرآن سنا دیا سبحان اللہ سنا دیا قرآن سبحان اللہ افسوس ہم مولویاں دے جنہاں نے اے قرآن نہیں سنایا جڑا میں تانوں سنایا ہائے ہائے ہائے سنایا نہیں مان اللہ کنے جمعے کدوں دے جمعے پڑھن لگا کدی سنیاں نہیں نیتا ہیں یہ چھپیا پیا یہ علی میں ایک آیت نہیں پیا پوری کر پا رہا گھنٹہ لنگ گیا چل ایک آیت تے تبصرہ نہیں پورا ہو رہا پتنی میں کنیا لکھ کے لائی بیٹھا کوئی 37-38 ایسا لکھی بیٹھا میں ڈائری دے توجہ نہیں کی میری گل سے ہوں توجہ کرنا ذرا اللہ اکبر میرا مالک فرماندا ہے جدو تواڈیاں بیویاں نا فرمان ہو جان فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن ترے گلا میرے رب کیتیاں نے بیویاں نا فرمان ہو جان ندی نال پاسے آؤ فعذوهن رب پہلے مار دا نہیں آکھیا پہلے طاقت تعلقی دا نہیں آکھیا میرے رب نے فرمایا فعذوهن اپنی بیویاں نو قرآن حدیث نال واعظ کرو نصیحت کرو سبحان اللہ انہاں نو واعظ و نصیحت کرو سمجھاؤ بخت والیے میں تیرا عارضی مالک ہاں تو میری مملوک ہے رب قیامت والے دن مینوں وکھرا پوچھنا ہے تیرے بارے وی سوال میرے تے ہونا ہے جدو تک کواری سے اپنے پیکے گھر سے تیرا پیو تے بھرا ذمہ دار سن پیکے گھر دیا گناواں دا ذمہ رب میرے تے نہیں پاونا ہن میرے نکاح وچ آ گئی ہے باپ تیرا بریو ذمہ ہو گیا ہے برا بھی تیرا بریو ذمہ ہو گیا ہے ہن میں تیرا ذمہ دار ہاں ہن مینوں قیامت والے دن پوچھ ہونی یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والےو اپنے آپ نوں تے گھر والیاں نوں جہنم دی آگ تو بچاؤ ہن رب میرے نال مطالبہ کیتا ہے بخت والیے خود بھی بچ جا مینوں بھی بچا لے اپنی نسل نوں بھی بچا لے اے جڑیاں آواریاں پیاں پھردیاں نے انہاں دی عزت کوئی نہیں او جویں روٹی پلے وچ بند ہوئے عزت ہوندی تے روٹی پردے تو نہ ہوئے تا عزت بلکہ میں نو آکھن دے گوشت کلو لوے برے لردہ مرغی دا ننگا ہوئے مکھیاں بیندیاں نے بے شک یہ گوشت شاپر چ ڈھپ کے آ ہوئے تے مکھی بہ سکدی نہیں بے شک او بخت والی یہ بے پردہ ہوئے گی تے لکھاں مکھے ویکھن گے تینوں رب دا حکم وقار نہ فی بیوت کنا تینوں رب فرمایا گھر وچ بہ جا بائیواں سپارہ سورت احزاب ہے بہ جا گھر وچ خود بھی بچ مینو بھی بچا تے جدو تو پردے چ بویں گی نا تے تیرے وچوں کرکٹ دا کھلاڑی نہیں جمنا حسین دا غلام تے میں قیامت والے دن جدو حشر چ جاواں رب تے رب دے رسول نو اتنا آکھن جوگا تو ہواں مولا جے بیوی سی نا تے میں اندی تربیت انج کیتی مولا میں ہور تا کوئی نہیں میں اوترے تے اوارے نہیں جمے میں تیرے دین دے مجاہد جم کے آیا وا بے شک تے تینوں پتہ ہے با ادب ماں وچوں با ادب اولاد جمدی بے شک عارف کریم فرماؤندے نے تمے دی ول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں او جہو جئی ڈٹھی اے ماں محمد او ہو جائے پت دیا سمجھو رکھ میرا مالک فرماندا پہلے نصیحت کرو بیویاں نو اگر نہ منن نہ قرآن دی سمجھن نصیحت نہ سمجھن پھر کی کرو وہجروہن فی المضاجع بستر الگ کر لو بول چال بند کر دے انہاں دے ہتھاں دی روٹی کھانی بند کر انہوں جھٹکا لگے بھی میں کوئی بڑا جرم کر رہی ہوں گھر والا میرے ہتھاں دا کھانا نہیں کھان دے میرے نال ازدواجی تعلقات انہوں نے چھڑ دتے رب دا قرآن ہے وہجروہن فی المضاجع مضاجع آندے نے بستر نو میں بستر اپنا الگ کر لو دے تو دور ہو جاؤ کہ تو خدا رسول دی نافرمان ہے تے پھر میرے گھر کاش کہ اسلام سانو پہلے سمجھایا جاتا اج ساڈا گھراں دا ماحول اسلامی نہ ہوندا کتھے آندے جی اسلام لا رہے ہیں یوں کہ میں کہ لکھ دی لانا تے گھر کنجر خانہ چلتا پیا ہے خود تے کافراں دے ٹٹو جے تے اسلام کی لے آونا جے اپنے آپ تے چلدے نہیں تے پہ چلاؤ انہاں نوں توجہ نہیں کیتی میری گل یہی تے اسلام یہی تے لہجہ عمل جڑا دے رہے ہاں متبادل دے جی متبادل کی بھی ایک بندے نوں گندے نالے چوں کڈ کے باہر کلار دیو تے اون آکھے جی مینوں متبادل دے پھر کی دوبارہ پھر چٹاں وچ تینوں بس کڈ جو لیا گند چوں تے متبادل ہی تینوں جدوں بندے نوں کفر تو بچا لو گے لازمی گل کفر دے مقابلے چ کی ہے اسلام تے پھر متبادل متبادل ہن توجہ فرمایا بستر الگ کر لو کھان پین چھڑ گیا پھر ود ربو ہن اندے نال وی نہ سدھرے تے پھر ود ربو نہ پھر اس کو سزا دو سبحان اللہ انو لیاو صحیح اسلام دے رات بولا بول سبحان اللہ اسی طرح ہی تے ہن میں آنا اے اسلام نہیں مولی سنایا اور نہیں سنایا سنایا ہوندا اج ایہو جہے تانے نہ ہوندے اج کدی یار اے وی مسئلہ سنیا جی آئے بھائی دنیا داری تو بندے لڑ پئے ہون زمین کتے بلے تو ککر بروٹی بننے تو لڑ پئے ہون تے کسے آکھیا ہوئے جی اے کسے لکھیا ہے ناراض کرنا او دو نہ قرآن نظر آؤں نہ حدیث نظر آؤں کچھ بھی نظر نہیں آتا لے کیتا تے کیتا کیوں ہوئی تو بروٹی کپی تے کپی کیوں ہے تو کہاڑی ماری تے ماری کیوں ہے انج گل ہے ماری لے جو تے کیڑا کفر کر لیا جو اچھا ادھے تے بول کلام ختم ہو رہی ہے تے شریعت دیاں دھجیاں اڑاوے گھر دے وچ ہیں برادری اڑاوے رشتہ دار اڑان گرائے والے علاقے والے محلے والے گلی والے تے پھر تو آکھ جی کتھے لکھیا ناراض ہونا میری گل تے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ اونوں آ قران وچ لکھیا ہے بے شک اگے آ جا سورۃ مجادلہ سورۃ سپارہ کیڑا 28واں اچا بڑو ذرا اچا تو سبحان اللہ بول بول بول بول کے ذرا پتہ لگے بھی بیٹھے جو سننا اللہ تھکنا مینوں چاہیے ذرا میں دعا بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر و کبیرا سورۃ مجادلہ آیت نمبر آخری آیت آیت نمبر 22 آیت نمبر 22 قربان جاواں توجہ فرما بڑی خاص گل لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان رب ذوالجلال فرماندا ہے تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اگرچہ وہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے کنبے والے ہوں یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے سبحان اللہ ذرا پنجابی سمجھانا بول سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پاک رب العالمین سورۃ مجادلہ کے اندر فرما رہے ہیں اے محبوبہ جڑے میرے مینو رب مندے نے جنہ دے اندر اپنے رب دی غیرت ہے سبحان اللہ اپنے رب دی غیرت رب دی صفتاں دی غیرت رب دے حکماں دی غیرت ہے جڑے مینو مندے نے آخرت دے دن قیامت دے دن دے جنہ دا ایمان ہے کی مطلب او جڑے اے مندے نے سانو رب پوچھن والا ہے تے کیڑے دیہاڑے پوچھنا سو یوم القیامہ قیامت والے دیہاڑے پوچھنا سو کی کر کے آیا نیکیاں کی لے آندیاں نہیں برائیاں کی کر کے آیا ہن جیندا اے ایمان ہوئے رب بھی ہے اور او دیہاڑا بھی ہے جس دھاڑے انہیں پوچھنا ہے 50,000 سال دا ایک دن نے مقدار ہو 50,000 سالا جس جدی مقدار جدی لمبائی ایک دن دی 50,000 سال ہے او دن تے بھی یقین جنوں ہے رب تے بھی یقین ہے میرا مولا فرماندا ہے ایہو جہ بندے نو کبھی نہیں ویکھو گے ایہو جہ بندیا نال دوستی کرے جنہاں نے میری تے میرے رسول دی مخالفت کیتی سبحان اللہ کون ہوون ولو کانوا آباءہم باویں او انہاں دے باپ ہوون او ابناءہم پتر ہوون او اخوانہم بھرا ہوون او عشیرتہم یا برادری ہووے میرا رب فرماندا ہے قیامت والے دن تے ایمان رکھن والا اور مینوں وحدہ لا شریک تے اپنا معبود منن والا کدی ایہو جہ لوکاں نال دوستی یاری رسم رواج غمی شادی رکھدا باویں اندے کون ہون باپ باویں برا باویں بیٹے باویں برادری بے شک بول دے نہیں یار بے شک اللہ اکبر کبیرہ ہن دسو سبحان ناراضگی تاں پاونی سی انہاں نال جڑے خدا رسول دے مخالف نے بے شک بولتے نہیں گل ہے نا آئی پی قرآن چ سورت مجادلہ آیت نمبر 22 تینو دسی اسی طرح ہی ہے نا ہوں اچھا ہوں یہ اگر آخو تو ایک گل آخر اس آیت تے کسے عمل آج تک کیتا بھی ہے بھائی خدا رسول دے مخالف نہ انہیں دشمنی کیتی ہوئے محبت نہ کیتی ہوئے کوئی مثال بھی تو آخر ہونی ہے نا اور وہ مثال اسا کمینیا چ نہیں لب سکتی کیونکہ اسا کمینیا دنیا دے کتے مردار دے عاشق اسا رب دے تے عاشق ہی نہیں رب نہ تے ساڈی چاہت ہی کوئی نہیں رب دے رسول تے دین قرآن نہ تے چاہت ہی کوئی نہیں ہوندی تو پھر تو جناب سکے برا تے رشتے دار بھی گرم ہو جاتے جنہ چر خدا رسول دے پابند نہ بن سو کوئی ساڈی یاری نہیں جنہ چر نہ منو گے دین حق نو کوئی ساڈی امی شادی تہاڈے نال نہیں اے تا ادو کردے جدو دلی چ ایمان ہوندا ہے لیکن قربان جاواں نبی دے صحابہ تو اللہ دی قسم کر کے آنا آیت کریمہ جے اندا تو مصداق ویکھنا ہے او محبوب خدا دے بدری یار نے جڑے بدر شہید ہوئے بلکہ انجا خالی شہید نہیں جڑے بدر شریک ہوئے جنہاں نے جنگ بدر کافراں نال کیتی ہے اور توجہ فرما اسے تفسیر قرآن دی وچ لکھیا ہوئے تفسیر خزائن العرفان جیگر تفسیر دے اندر لکھیا ہوئے ہن جناب بدر دے اندر کی ہویا ہے ادھر 313 محبوب خدا دے یار نے ادھر 1000 کافر مکے آ رہے ہیں مدینے 313 جا رہے نے ہن جڑے 313 جا رہے نے انہاں دے خونی رشتے 1000 کافراں وچ کھڑے نے انہاں دے خونی رشتے 313 وچ کھلوتے نے سبحان اللہ ادھر باپ کھلوتا ہے تا ادھر پتر کھلوتا ہے وہ جے ادھر بھانجا کھلوتا ہے تا ادھر ماما کھلوتا ہے بولتا نہیں یار خدا دی قسم کر کے آنا ذرا توجہ فرما ادھر بھائی کھلوتا ہے تو سامنے بھائی کھلوتا ہے ہن مقابلہ آیا پیا ایک پاسے خونی رشتہ ہے ایک پاسے خدا رسول دی محبت ہے سبحان اللہ پتا بھی ادو ہی لگتا ہے بندے دی محبت دا دعوی تو ساری دنیا کردی دعوی ساری دنیا کردی او جی اسی پھر شریعت نو من دیتے ہاں من دیتے تے آکھو بھی پتر دی شادی تے کنجر نہ نچا ڈھول ڈھمکے نہ کر نبی دا دین چا بیان کرا نا نبی دی سنت ہے نا نکاح کی دی سنت ہے تے جے نکاح نبی دی نکاح نبی دی سنت ہے تے طریقہ کیوں شیطان والا اپنایا ہویا ہے تاجدار گولڑا اور اعلی حضرت دا فتوی ہے کہ جس شادی تے ڈھول ناچ بھنگڑے ڈانس ہووے نا ہیں جی طریقہ یعنی یہ شیطان والا فرمایا اتھے نکاح نہیں ہوندا فتاوی رضویہ دی 11 نمبر جلد دی فتوی موجود ہے میں بخا سکنا دوکت پہ نکاح دولہا دلہن وچوں کسے ایک دا بھی یہ نظریہ عقیدہ ہووے دولہا دلہن وچوں ایک دا بھی یہ نظریہ ہووے کہ چلو کوئی گل نہیں اے ناچ بھنگڑا کر لو تا بھی ٹھیک ہے ڈھول شرنائیاں نہ کرو تا بھی ٹھیک ہے خالی اتنا اکھاں نال بھی نکاح نہیں ہونا کیونکہ بےمان ہو جاؤ گے انہوں نے حرام نو حلال مباح کہہ دیتا ہے حلال تو حلال رہا مباح اکھاں نال بھی ایمان لگا جائے گا نکاح نہیں ہونا زنا ہونا ہے بچے حرام دے جمع اللہ اکبر یہ فتاوی رضویہ 11 نمبر جلد وچ فتوی میں بخا سکنا تانوں سبحان اللہ جی فتاوی رضویہ لونا بڑا سوکھا سناونا بڑا ہائے ہائے سناونا باریاں بھی تو سونا لگنا پھر تو کٹ کے تکاؤ تو چاسانی ہے جی ہوں توجہ ذرا میں گل پہ کرنا بدری صحابہ ویخ وہ جماعت نمونہ ہے نا پوری امت واسطے ہوں قسم خدا ذکر کیا نہ جا ادھر 313 بدر ادھر 1000 کافر بدر ادھر 313 مومنہ دی جماعت ادھر شیطانہ دی جماعت بدر اکٹھے ہو گئے ہوں 1000 دے اندر حضرت عمر توجہ فرما حضرت عمر 313 سکا ماما 1000 کافر ماؤ نہ بھرا ماؤ نہ دوگ دیڑے والی بولی چ ماؤ نہ کینڈی ماؤ نہ ماما حضرت عمر دی والدہ دا سکا بھرا بدر دے اندر سامنے کھلوتا ہے ہن انہیں کیونکہ کفر پسند کیتا ہے اللہ رسول نو پسند شریعت نو پسند حق نہیں منیا کفر دے نال گلوتا ہے حضرت عمر اجازت لئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینو کوئی اور نہ مارے عمر اپنے ہاتھ نال دا سر لاوے گا اللہ اکبر ہائے ہائے اللہ اکبر میرا رب ایویں تھوڑا انج دی تعریفاں کر رہا ہے رب فرماندا ہے جڑے مینوں مندے نے تے آخرت نو مندے نے او کدی دوستی نہیں کرن گے بھاویں سکا پیو ہی کیوں نہ ہوے بے شک خدا دی قسم کر کے آنا اگے سن سرکار نے اجازت دے دیتی جا کے تے جناب بھانجے نے مامے دا سر لا دیتا پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین امت رضی اللہ تعالی عنہ او ادھر کھلوتے نے 313 وچ غلاماں وچ سکا باپ 1000 کافراں وچ کھڑا ہے عرض کر دے لے اے اللہ دے رسول اے میرا پیو تواڈے مقابلے جایا کھلوتا وے اللہ ہائے ہائے ہائے میں تو ملنی بیٹھا رب نو ملنی بیٹھا میں حق ملنی بیٹھا اے جناب والا کفر نو ملنی بیٹھا ہے مینو اجازت دیو میرا دل تا ٹھرے گا میں خود دا سر لاواں گا اللہ اکبر میں اگیا تو غمی شادیاں نو رونا ہے تو تے سر لتے پے جڑے کفر قبول کرن تے حق نہ منن جڑے قرآن نو ٹھکرا دین اسلام تو گردن لاون دا پیا آکھدا ہے بے شک تے جڑا مومن آندا میں اپنے ہتھی لاواں تے میرا وس لگے ہائے توجہ نہیں کیتی میری گل دے اوپر سبحان اللہ اور توجہ فرما سرکار نے اجازت دتی ابو عبیدہ بن جراح نے پیو دا سر لا دتا سبحان اللہ تیسرا نمبر آ گیا یار غار ابو بکر صدیق دا سبحان اللہ سیدنا قربان جاواں صدیق اکبر سرکار نے ہن آپ 313 وچ نے پتر عبد الرحمن 1000 کافراں دی صف وچ مکے آیا کھلوتا ہے خدا رسول دا دشمن بن کے اللہ اکبر ہن کی ہویا ابو بکر صدیق وی عرض کردے نے سنیا مینوں وی اجازت دیو اے لانتی دا سر مائے لاواں ہائے ہائے ہائے ہائے اوئے رشتہ ہی ایسا عجیب ہے بندے کو شاید اس دی بشرطے کے جڑ جاوے رشتہ جڑ جاوے رب رسول اللہ جنہاں دا نہیں جڑیا انہاں نوں انہاں گلاں دی قدر ہی کوئی انہاں نوں گلاں دا کی سمجھ آوے اے ابو بکر دے دل جو دین بڑھیا عمر پاک دے دل جو دین بڑھیا ابو عبیدہ بن جراح دے دل جو دین گھس گیا رت گیا ہن کوئی شاہ آندے سن بس خدا دے رسول دے دین باقی کک وی نہ انہاں نوں منو تے پھر ٹھیک ہے انہاں نوں چھڈو گے تے گئے بے شک یہ اسلام ہے بے شک اور اس نال کسے فرقے دا بھی اختلاف نہیں کسے دیوبندی نوں پوچھ وابی نوں پوچھ کسے نوں پوچھ یہی تینوں گل دسے گا کہ یار گل وا کہ قرآن ہے قرآن تو منکر بننا لگ کر جائے گا بے شک کدھر بچ کے جائے گا بے شک میں پوچھنا اساں تے علی کچھ بھی نہیں کیتا اساں تے علی بھئی اسی جنہاں نوں حق دی دعوت دینے آ او بھئی اے ووٹ تے اے کفر ووٹاں والے چھڈو یا الیکشن والی لانتا چھڈو تے حق والے پاسے آؤ خلافت دی گل کرو اے انگریزاں دیاں کافراں شیطاناں دیاں جنہاں نے تہاڈی نسل نوں ننگا کر دتا اے ویکھو نا ہن میں گھر دی گل اے بھئی آندے ساں کہ کمیز تے شلوار شرمگاہ وچ پھس وی نہیں شرمگاہ وچ پھس وی نہیں تے آخنے وچھی چوڑا کہ نہیں پی ہے تے او اتنا شرمندہ ہونا ہے کہ اتنے اجنا گوارا میں ننگیاں چٹیاں گلاں تاں دس رہا بھی اساں کو سمجھ آوے بالکل اچھا اس وقت ایک دور ہے بھی لوکی شرم نے مارے بلکہ پٹھانا نے پاسے تراواجی اگر گیس آواز نہ خارج ہو ونجے گیس تو تو خودکشی تک چلے جاندے نے اسی طرح ہی ہے جی اسی طرح ہی ہے نا ہن میں سوال کرنا بھئی خالی کمیز شلوار شرمگاہ چ بندہ بیٹھا ہے وہ کمیز پھس گئی ہے تے اینا شرمندہ کردے سن ہیں جی تے کیسے کیسے عجیب نا دیندے سن اج پینٹ چ سارا ننگا ہے پچھو پورا ڈانچہ شرمگاہ دا دس رہا ہے نہ ماں ٹس تو ماسے نہ بہن ٹس تو ماسے نہ پیو ٹس تو ماسے نہ بھرا ٹس تو ماسے اللہ اکبر نہیں استاد ٹس تو ماسے بھی ہی کی لعنت پائی بیٹھا تیری گل تے غور نہیں کیتا ہے تے ہن آپاں روکیے اسا خالی روکیے تے آندے نے اے تو بڑی شدت ہے جی میں کہ شدت پڑھ قران تینو پتہ لگی شدت آندے گی انہوں نے ہائے ہائے ہائے تو خواب جی نہیں تو کیا ہونا تھا آیات بینا توجہ نہیں کی ذرا بول جا سبحان اللہ اللہ اکبر ہن سنو جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے سن حضرت عمر نے اجازت منگی بے ماما میرا تہاڈے مقابلے وچ بدر یا رسول اللہ آیا پیا مینوں اجازت دیو سرکار اجازت دیتی آپ نو پتہ سی انہیں کفر تے مرنا ہے انہیں سر لا دیتا ابو عبیدہ بن جراح صحابی رسول 313 وچ نے بدر 1000 کافروں وچ پیو آیا پیا اجازت منگی سرکار نے دے دیتی سر لا دیتا ابو بکر صدیق نے اجازت منگی یا رسول اللہ اجازت دیو میرا پتر تہاڈا دشمن بن کے بدر چ آیا پیا تہاڈی مخالفت خدا رسول دی مخالفت اجازت دیو سرکار نے فرمایا نہیں تینوں اجازت نہیں کیوں ابو بکر دے پتر نے بعد ہی سرکار دا صحابی تے غلام بننا سی میں کہاں لانتی تو آنا نبی کو علم غیب نہیں ہے نبی انہاں دوواں نے کیونکہ کفر تے مرنا سی تے سرکار اجازت دے دتی تے جن نے حالی ایمان لے آونا ہے رب دے حبیب نو پہلے ہی پتہ ہے انہیں مومن بننا انہیں تے میرا یار بننا انہیں تے میرے نال رل کے انہاں کافراں دی مونج کٹنی پھر بولدا نہیں یار ہیں اللہ اکبر کبیرہ اجازت نہیں دتی ہن سن رب سونے اگے گل کیتی کہ میرا مالک شوق بھی دیواندا ہے نا ایمان دا ہیں کدی ڈراوے دیندا ہے بھئی اے دین والے پاسے آ جان کدی شوق دیواندا ہے جہنم دا بھی ڈر سناندا ہے ایویں گل ہے تاکہ کچھ سخت دل جڑے نے نا وہ ڈر کے آ جان تے کچھ شوق والے ہوندے نے انہوں نے شوق دیواندا ہے رب فرماندا ہے ہن یہ جڑا کام ہے نا پیوں دین دی خاطر چھڈ دیونا رب رسول دی خاطر براؤں برادریاں ہیں جی پتر رشتے دار چھڈ دیونا رب فرماندا ہے ہر بندے دا کام نہیں جے اولائک کتب فی قلوبہم الایمان مالک فرماندا ہے اے او کر دے جے جنہاں دے دلاں چ میں ایمان نقش کر چھڈے ہائے ہائے سبحان اللہ بے شک آپو پڑھیا ہوئے کلمہ تے ہو رہے تے جدو رب نقش کر دے وے تے او ہو رہے بولدا نہیں یار زبانی کلمہ پڑھیا کسی لالچ کسی ڈر دی وجہ نال بھی ایمان ضائع ہو سکتا ہے اوے اللہ دی قسم جنوں رب نقش چا کرے ان دے ٹوٹے کیما کیما بلال طرح ہو سکتے نے کدی حق تو پھر سکدا جے ذوق ہوئے تو سلطان باہو دی گواہی پیش کر دینا نہیں انی سبحان اللہ دے تے پھر نہیں کام چلنا نعرہ مارو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ قربان جاواں سلطان العارفین فرماؤ دے نے زبانی کلمہ وہ یارا ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی او جتھے کلمہ یارا دل دا پڑھیے زبان ہی لینا ڈھوئی او دل دا کلمہ یارا عارف پڑھ دے کی جانن یارے گلوئی پیر پڑھایا تے میں سدا سہاگنے ہوئی قربان جاواں توجہ فرما مدنی محبوب دے یاراں نوں مدنی محبوب نے نظر نہ کلمہ جو پڑھایا ہے او کلمہ دلاں دے اندر نقش ہو گیا ہے ایمان نقش ہو گیا ہے ہن خدا دی قسم کر کے انا رب رسول دے مقابلے وچ کوئی رشتہ انہاں نوں دستا نہیں سی وہ جڑا مقابلے کھلو جاندہ سی رگڑ دیندے سن جڑا من جاندہ سی غلام بن جاندے سن توجہ فرما تے سلطان العارفین وی کی نقطہ آخری شعر کی گل کیتی آکھے جدوں مرشد کلمہ پڑھایا میں سہاگن ہو گئی ہاں سہاگ رات مشہور ہے سہاگن اس عورت نو آندے نے جڑی پہلے دن نکاح دے نال اپنے شوہر دے نکاح وچ آ جاوے ہن جنہ چر او طلاق نہ دے وے کسے ہور جوگی رہندی نہیں سلطان فرماندے نے کلمہ مرشد پڑھایا جن سانو خواجہ محمد شفیع لجپال نے پڑھایا آخ سبحان اللہ کلمہ مرشد کامل نے جو پڑھایا ہن انج دل دے اندر رچ بس گیا وے ہن رب تو سوا ہائے ہائے ہائے کس نال یاری نہیں لگدی سہاگڑ ہوئی ہو فرمایا ہن جڑا رب نال ٹرد ہے ان دے نوکر بن جانے تے جڑا رب رسول دے سامنے آکڑ جاندا ہے فرمایا ساڈا او ہو سکدا نہیں بول دے نہیں یار ہن کلمہ صحابہ پاک پڑھیا سرکار تو تے رب نے دل اچ ایمان نقش کیتا تے جماعت وی انج دی چنی جیڑی کسے دی پرواہ کرے یہ پرواہ والے نو رب نہیں چن دے جڑا کہ ٹھیک ہے مسئلہ تے شریعت ہے، مولوی صاحب نے تقریر تے ٹھیک کیتی ہے، پر ادھے براؤ نے مسئلہ لا رشتے داری میں مسئلہ جی برادری نہ گرایا نہ مسئلہ بتا دے منافقہ چھڑ دے کلمہ بےمان بے غیرت کلمے نو کیوں بدنام کرنا شریعت نو بدنام کرنا داغ دبا اسلام دے تے لگنا خدا دے رسول اللہ ہن میں گل مثال دینی نہیں چاہیے انہاں دی کی کمینیاں دی دینی لیکن گل کرنا ایک بندہ کھلوتا ہے صدر نہ صدر دے مونڈے نہ کھلوتا ہے وہ سپاہی تو ڈردا ہے بس صدر دے مونڈے نہ کھلونا والا سپاہی تو ڈردا ہے انہوں پتہ ہے میرا رابطہ کتوں تک دے یہ چار ٹکیاں دا سپاہی یہ نہیں گل میں کہتے تو خدا رسول اللہ جی کھلوتا ہوندا تے تو چوڑیاں تو ڈرنا سی توجہ نہیں کیتی میری گل تے او صدر نال کھلون والا سپاہی تو نہیں ڈردا جی کی ویلی ہے تو چار ٹکیا ملا دے میں میرا دو تو تک تعلق کرتے نہیں کہ نہیں کرتے تو یہ تو ایک دنیا دار کی مثال بھی دینا اور جیڑا خدا رسول اللہ لائی بیٹھا ہوئے تو پھر براوا دی پرواہ کرے پھر رشتے دار چاچا مامے کی کرے انہوں نے آخیا ہاں ٹرو رب رسول دے آؤ تسلی کرو تسلی کرو تسلی کرانا میرا فرد ہے تسلی ہو جاوے کھلو جاؤ خدا رسول اللہ جان بھی حاضر جان بھی جی خدا رسول کانڈ کرو تو قبر سکو نہیں بننا رواج پورا کر دے ہونے دبا دے ہونے دبا مٹی بک بھر کے کئیاں نال بیلچیاں نال تو دبا دے ہونے وچ ورنا وچ تے مدینے والا آوے گا اج مدینے والے پاسداری کران گے تے پھر قبر دے اندر بھی پاس ہوواں گے نا او مدینے والے نو مدینے والے دے قران نو کنڈ کیتی رکھے مدینے والی دی تعلیم دے بجائے او پتر چوڑیاں نو دتی بیٹھا ہو انگریزاں دے حوالے نسل کیتی بیٹھا ہو او مدینے والے دی خلافت نو چھڈ کے ووٹ الیکشن نو جفے پائی بیٹھا ہو او مدینے والے دے شرم و حیا تے غیرت دے نظام نو چھڈ کے بے پردگی تے بے حیائی تے شادیاں تے نچنا ٹپنا لائی بیٹھا ہوے تے تو ہن آکھے بھرا اے بھرا اے بھرا اے رشتہ دار اے چاچا اے ماما اے تایا اے تے پھر مدینے والے نے آکھنا اے جے او اے تے پھر سانو چھڈ رشتہ قبر پھر تو ساڈی پہچان ساڈی پہچان تو کرے گا جنہیں ساڈی خاطر دل جان قربان کی وہ تو سرکار قبر جاؤن دے دیر فرشتے پوچھن گے انہاں دے بارے کی کہنا میت پوچھے گا میرے کو پوچھ دیو میں کی کہنا میں تو ساری زندگی جنگ انہاں دی خاطر لڑدا رہا میں تو برادری نہ رشتے دار پورے علاقے کا جنگ اس محبوب دے دین دی خاطر کردا رہا مینو پوچھ دیو بھی ہستی کون ہے اللہ اکبر بلکہ سرکار آپ ہی فرمان گے فرشتے ہو یہ فرمان گے پوچھتے جی میرے بارے توجہ نہیں کی تھی اے تے میری خاطر برا نہ گرم ہو جاندہ سی یہ تے پیو دی پرواہ نہیں سی کردا ہن مینوں دس ہوئے جنہ بدر چینج کیتا ہے اللہ دی قسم جا کے نہ آخر صحابیاں دی قبر چ بھی سرکار تشریف کیونکہ تیسرا سوال جو ہونا ہے تو ہر ایک دی قبر جا پاؤں نے توجہ جدو ہن ابو عبیدہ بن جراح تو فرشتے پوچھا ہونا ما کنت تقول فی حق ہذا رجل اے ابو عبیدہ اے عمر انہاں دے بارے کی کہندے ہو تے سرکار تے آپ ہی فرمانا فرشتے ہو انہاں نوں پوچھن دے جی انہاں تے میری خاطر بدر وچ میں نال تھا انہاں تے پیو دا سر لا دتا سی ہائے ہائے ہائے انہاں تے مامے چاچے دی پرواہ نہیں سی کیتی تے تسی علی نوں پوچھن دے جی بھی کون بول دے نہیں یار گل تے توجہ نہیں کیتی ہن قبلا جدو کھلوندا کھلوتا بندہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پرواہ کر دی پرواہ انہاں دی اس وقت تھا کہ جدو منن من جان ہاں من جاندے نے پھر انہاں نال تو سارے برتاؤ کر اچھے برتاؤ کر پھر انہاں تو جان بھی دے دے یہ زمینہ یہ وہ ککر بروٹی کتے بلے چھوٹ کے چیزاں نے جان بھی دے دے کیوں او جان تو پھر براروں نہیں دے رہے ہونا او کیونکہ تو دین دی وجہ تو دے رہے ہو بھی خدا رسول دے راہ تے جا رہی ہو مسا اصل رمضان دے وچ ہی ہے تے راہ ہے ہیں جی اج خدا دی قسم کر کے نمازاں کی ساڈیاں ہن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ دے ہو ہن بھی دیگر پڑھنی ہے نا اس دن الصراط المستقیم دعا ہو رہی مولا مالک سانو سیدھا راہ چلا صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگوں دا راہ چلا جنہاں تے تو انعام فرمایا اچھا اگے نال کی آخدے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہاں دا راہ نہ چلا جنہاں تے تیرا غضب ہویا اور نہ ہی گمراہاں دا غضب والے گوڑ نے یہودی ولا الضالین کون نے عیسائی ولا الضالین کون نے عیسائیوں درا بھی مولا نہ چلا غیر المغضوب یہودیاں درا بھی نہ چلا تے ولیاں دا تے نبیاں دا تے صدیقاں دا تے شہیداں دا راہ چلا انجے گل ہے نا اور میں پوچھنا بھائی اے نمازی صاحب امام صاحب تے مقتدی صاحب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے سویرے دیوی سکول تے پتر بھی مسجد چ کہہ کے فجر دی نماز ویلے کی پی آکھدا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ما یہودیاں تے عیسائیاں دا راہ نہ چلاویں تے اپنے ولیاں دا راہ چلاویں، تے گھر جا کے ادھر ادھر سلام پھریا گھر گیا تے بخت والے لوہنا جگ تانوں جلدی تیار کرنا، 7 بجے ان گیٹ ہی بند کر دینے، اینا جلدی پینٹ پا نواز جلدی کرن کو ٹائٹ ہوئی لینے او گت رکھی ہوئی نہیں سوالی بھی نہیں کوئی، لعنت خدا دی پوی یا نماز چھڈ تے یا لعنت پوی نو سمجھ تے انہاں کنجراں نو چھڈ، اوئے کو کپا سارا ہیں کی رب نو تھوک لائی بیٹھا دا لائی بیٹھا نعوذ باللہ من ذالک، رب نال بھی دھوکا، نماز وچ رب نال دھوکا، بندے نال بھی ہوئی ڈرامہ، رب نال بھی ہوئی نعوذ باللہ من ذالک، خدا دی قسم کر کے آنا یہو جہاں تے نماز لعنت پاندی ہونی کیونکہ نماز بے حیائی تے برائی تو روک دی ہے، بے حیائی تے برائی تو نماز روک دی ہے، تے جڑا نماز بھی پڑھی جاندہ تے نال کفر بھی بے غیرتی بھی بے پردگی بھی کیتی جاندہ ہوں دی کدی نماز ہوتی کوئی نماز نہیں، ہاں جی تے جد ہوں دی اپنی نہیں تے تیری ہوں دے پیچھے، ہاں دنے با جماعت میں کوئی آج کل کلی ہو جاوے تے بڑی گل، امام کو رب سونا تا چا کرے جیڑا رب تے رب دے رسول تے دین نو انج رچیا دل چ رچائی بیٹھا ہوئے ہیں انہاں دی محبت نو انج دین دل چ رچائی بیٹھا ہوئے کہ غیر دی تھائی نہ ہو، اندر پیچھے پھر دو رکعت بھی پڑھتے سمجھ سبحان اللہ، اور میرے عربی لجپال نے ہوئی فرمایا ہے حدیث صحیح وچ آیا ہے سرکار نے فرمایا جس نے کسی با عمل عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اتنا سمجھو نبی کا سچا نائب ہے خلیفہ ہے نبی کا سچا، اللہ اکبر، تے جیڑا نماز کچھ رب نو آکھے تے باہر کچھ کرے، توجہ نہیں کی تھی میری گل، مسئلے پوچھتے ہیں جی نماز ہو جاتی ہے، اگے سنو بولو بولو بولو بولو قربان جاوا، توجہ سورۃ توبہ 11 سے 12 آیت نمبر 118، سبحان اللہ، اچھا ہوں ادھر اتنے ہوں کفر دی گل نہیں ہو رہی، اتنے خالی ایک نافرمانی ہوئی ہے تو ہوئی کنڈ کو صحابہ ترے صحابیاں کو ترے پوچھو بولو ترے ترے صحابہ پاک نے انہاں کولوں ایک نافرمانی ہو گئی کہ وہ نہیں جا سکے کتھے غزوہ تبوک، غزوہ تبوک تے وہ نہیں جا سکے تے میرے مالک سونے انہاں واسطے حکم کی جاری فرمایا کی اتاریا، ہے جی اس صورت توبہ تے آیت نمبر جی 118 سنا دیا، سبحان اللہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحمت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم، رب سونا فرماندا ہے تین سرکار دے صحابی فرمایا جڑے پیچھے رہ گئے جدو غزوہ تبوک ہویا مدینہ شریف دے اندر بورڈ لگا ہے بورڈ 1200 کلومیٹر لکھے مدنی محبوب دے یار رب دے پاک حبیب دی معیت دے اندر 1200 کلومیٹر دور جنگ کرن گئے، اسلام دا جھنڈا لاون گئے، کفر مٹاون گئے، تین صحابی کسے مجبوری تو نہیں جا سکے، کسے مجبوری تو نہیں جا سکے، سرکار نو رب ذوالجلال نے حکم فرما دیتا محبوبا انہ تینا نا بولنا نہیں، سبحان سورت سنو سورت کیڑی سورت توبہ آیت نمبر 118 11 سے 12 خود ترجمہ تفسیر پڑھ لیا جے، میرے کو وقت نہیں پوری تفسیر پڑھن دا، خود تسلی کر لیا جے، توجہ فرما، رب حکم پیا دیندا اے میرے محبوب انہ نا بولنا نہیں، سبحان خود بھی نہیں بولنا، صحابہ نو بھی حکم کرو نہیں بولنا، اگے سن انہاں دے گھر والیاں نو انہاں دیا بیویاں بچیاں نو بھی حکم کرو انہاں نال بولنا نہیں، اللہ اکبر، سماجی بھائی کاٹ ہو گیا کہنڈا ہوئے ترے صحابہ دا جڑے شب و روز سرکار دا رخ انور ویندے سن، انہاں دی گل ہوئی تینوں کی پتا ہے اتنے کئی آتے ہیں نا وہ چلو جی اِسی ہوں گناگار تو ایوان پر اِسی مننے تو ایوان میں کیا تیرا کی خیال ہے رسول کڈا وڈا ہے ان کی نافرمانی تیری چھوٹی لگتی ہے ایڈے فخر نہ کہہ رہے ہیں منتے تو ہاں نا جی چلو نہ اچھا لگنے تو نہیں لیکن منتے تو ہاں پھر نہ چلن کا کی مطلب ہے تینو خدا تے خدا دا حکم چھوٹا لگتا ہے رسول تے رسول دا حکم تینو چھوٹا لگتا ہے نہ بے دھڑک صحابی نہ ونجن تے انہاں دے بیوی بچے سب نو آرڈر ہو گیا بولنا ہن قرآن دے جملے سن انہاں نال ہویا کی جدو اے ہویا نا اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس پھر اللہ اکبر ان کی توبہ قبول کی تاکہ تائب رہیں بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہن جدو سماجی بائیکاٹ ہویا نا گھر دے او گھر جان بیوی بچے نہ بولن کیونکہ نبی دا حکم سی نبی دا حکم سی یہ اصل ایتا سنائیاں نہیں گئیاں خدا نی قسم کر کے آنا ہوں میں پوچھنا کیا ساڈی رن ساڈا برا ساڈے رشتہ دار اے صحابہ تو افضل نے بھائی یہ ساری لانتا مڑن تے اسی بول دے رویے تے صحابی خالی جنگ چ نہیں گئے تے بائیکاٹ آندے نے کتے لکھیا کی کسے لکھیا ہے میں کہ سورۃ توبہ چ لکھیا کدی پڑھنا تینوں پتہ لگے توجہ مسیطے جان مسجد نبی شریف نماز پڑھا جان صحابی تینوں کوئی صحابی نہ بولے گلی وچ کوئی ملے کوئی نہ بولے گھر ونجن بیوی بچے نہ بولن بازار جان کوئی نہ بولے میرا رب پیا فرمان دے انہاں تے مدینے دی زمین تنگ ہو گئی حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود ان پر تے زمین آپ ہی تنگ پہ جانی بنا کوئی گھر گل کرے نا گلی چ بولے نہ مسیطے بولے کوئی بولے ہی نہ جنگل چ تر گئے ادھر جنگل چ تر گئے وال کھول لے انہوں نے جناب اپنا حال اس طرح کر لیا وہ انہیں آخیا بھی مطلب بالکل یعنی جی بندے دی اخیر ہو جاندی ہے نا جدو اس حال تک پہنچے 40 دن گزر گئے اس تفسیر وچ لکھا ہے 40 دن مدنی محبوب انہوں نے بولے انہوں دیا بیویاں بچوں بھی بولن حالانکہ زنانی اتنے جنے نے کڈا وڈا حق ہے پر جنے کیونکہ رسول دی مخالفت جو کی تھی نا فرمانی ایک ہو گئی جانگے چ نہیں گئے حالی انہاں عذر بھی پیش کیتا سی کہ یا رسول اللہ مجبوری اڈی لیکن ہن زنانیے پہ حکم انہاں اس نہ بولنا کیا ہے بھائی کارڈ کتے لکھیا ہے کم تسا خالی ختم پڑھے تو کی پتا کتے لکھیا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم نال نظر در ختم شریف ادھر نظر بھی کوئی دے بھی رہنا یا خالی ہمیں بولے سننے ہی پہلے تو سو میں کہی سکے تو سو قرآن پاک دو پڑھے سنو زمین تنگ ہوئی 40 دن گزرے اور جد او اخیر ہوئی رب ذوالجلال نے مہربانی فرما دی تھی فرمایا محبوبہ ہن اے بالکل جڑا نا اندروں ہیں جی یہ توبہ کی تھی بیٹھے نے شرمندہ نے جڑا انہوں نے تواڈے نال جنگ کرن واسطے نال نہیں گئے ہن انج کرو حکم فرما دیو سارے انہوں دا بول کلام جاری کر دے 40 دن گزرے سرکار بندہ ادھر قرآن آیا ادھر قرآن اتریا سرکار بندہ بھیجیا جاؤ تے انہوں بلا لیا بلا کے کی منظر ہونا ہے کی منظر ہونا ہے جدو تینوں آ کے تے پھر او پیرا مبارکہ چ ڈٹھے کیویں ہون گے کیویں او ڈٹھے ہون گے کہ یا رسول اللہ اچھا سن ہوں بیویاں بھی بولن لگ پی بچے بھی بولن لگ پے صحابی بھی بولن لگ پے گلی بازار والے بھی سارے بولن لگ پے کیونکہ حکم ہو گیا صلح دا حکم ہو گیا ہے ہوں میں پوچھنا میرے رب نے اے کیوں کرایا سبحان اللہ اے زانی پتہ ہوئے کہ گرائے وچ زانی ہے بندہ زنا کرتا ہے شراب پیندا ہے اگر تو انہوں جفے پائی آ پورا گراہ اسا عزت دیتی آوے اس زنا تے شراب چھوڑ دے جی وہ اکثر بھی عزت تے وہی پہ ملنی عزت تے اڈا بھا عزت نال نا وہ پہ ملنی غمی شادی اسا ہر پاسے کے لیے برہنے ہیں جی تے اسا لانتا چھڈنے نہ فائدہ ضرورت بے نمازی ہوئے بے نمازی تے اسا عزت ہر شادی غمی بھی دتی جاوے اس نماز پڑھنی وہ پتا بھی بھائی پڑھیے نہ پڑھیے عزت جڑی باہر پہ چلنی وہ تو ملنی پہ اسا کیڑی لوڑے جناب والا 5 ٹائم وضو کرو تے جاؤ جو کو تے جی کرو میری گل تے توجہ نہیں کیتی. اے میرے رب طریقہ دسیا ہے برائی مٹاون دا, برے نو سیدھا کرن دا. فرمایا حالانکہ او کوئی صحابہ کولو کفر نہیں سی ہویا, کفر ایتھے تک کفر دے پہاڑ آندے پے نے, تے پھر اسی سارا کچھ چلائی جانے ہیں ہیں جی, پھر ساڈیاں کمیاں شادیاں بڑیاں پیاں نے. صحابی رسول دی گل ہو رہی ہے, جیندے گھوڑے دے نک دا غبار ایک ہزار ولی دی شان رکھدا ہے, اس صحابی دی گل ہو رہی ہے. تے جو ماڑی جی نافرمانی ہوے رب آکھے بائیکاٹ کر دیو. ہن توجہ, میرے رب نے آیا تو تار کے دسیا ہے, طریقہ سمجھایا ہے. وہ جدو معاشرے وچ کوئی میرے راہ تو ہٹے, میرے نبی دے راہ تو ہٹے, میرے قرآن تو ہٹے, سارے علاقے والے اندر بائیکاٹ کر دیو, آپ پہ سیدھا ہو کے آ جاؤ, آپ پہ تروٹ کے کفر تو بغیرتی تو واپس آ جائے. لیکن قبلہ حفیظ جلندری نے آخیا سی, تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. انہیں آخیا ہوئے وہ جڑا بدترین کام سی آج وہ بہترین ہوئے پہ ہے. کیوں آخر جب بندہ رسول دی غلامی چ نکلے نا تو انگریزوں کا غلام بنے, پھر ضمیر بدل جاتا ہے. پھر بائیکاٹ اللہ رسول دے دشمن نہ کرن دے بجائے اللہ رسول دے دین والے نال بائیکاٹ کیتا جاتا ہے. اللہ اکبر, ضمیر بدلے کفر آ جائے تو بائیکاٹ. تے قرآن پہ آخدا ہے بائیکاٹ ان دے نال کرو جڑا اللہ رسول دا راہ چھڈی بیٹھا ہے. تے ہن کی ہے, ہن اندر جڑا دسدا ہے اوندا بائیکاٹ کر. اسی طرح ہی ہے تو قبلہ ایہو جہا ماحول معاشرے چ. اللہ اکبر و کبیرہ بڑیاں آیات نے یہ میں لکھ لکھ کے علی تری سپارے نے بھیجی سنائی. انہاں تے رات تے دن چاہیے نے, مہینے چاہیے نے انہاں نو سنا ہون واسطے. بس آخری دو گلاں میں کرنا کیونکہ اثر دا وقت تے لنگر شریف وی ونڈنا نے, بلکہ میں نال نمبر بھی دس دینا. آیات پہلی سورۃ انعام ستواں سپارہ آیت نمبر 60 تے 8 88. مالک فرماندا ہے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. نا اپنا فرمایا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. میرا رب فرماندا ہے اوئے میرے بندہ مومن, اگر تینو کدھرے شیطان بھلا دے وے نا تے تو بھول کے ظالم کول بہ جا, دین دے مخالف کول بہ جا, بھول کے کدھرے بہ جاویں جو ہی یاد آوے بھی او ہو ہو ہو اتنا نامراد ہے, اس تے دین نے مخالفت کیتی ہوئی. تو رب فرماندا لا تقعد بعد الذکر, یاد آون تو بعد اس نال بیٹھنا نہیں, ظالم نہ بیٹھنا نہیں. تے رب دے بیٹھن تو منع کر رہے ہیں. ہن بیٹھن تو ہور احتیاط وے, ایک ہوندا بیٹھنا, ایک ہوندا انہاں والے جھکاؤ کرنا. انہاں گل اے اگلی آیت جی سورۃ ہود, سورۃ آیت نمبر 113 سپارہ 12 کی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. جڑے نافرمان لوگ نے, ظالم نے, خدا رسول دے مخالف نے, رب فرماندا ولا ترکنوا, انہاں دی طرف جھکنا بھی نہیں. فتمسکم النار, ورنہ جہنم دا بالن بن جاؤ گے. اللہ اکبر, کسے لکھیا بائیکاٹ؟ یہ لکھا آیا تو دس دے پیا, ریکارڈ ہو رہی نے. سنو اگر تسلی ہوں تو پھر سدھے پاس آؤ. یہی دعوت ہے, یہی افسوس ہے, یہ ہر بندے نال گل پہ کرنے بھی یار چھڑ دیو نا, کوئی حکت آتا ہو جہاں جمے جڑا کوئی خدا رسول دا پاسا بھی رکھنے والا ہوئے. ساری دنیا داری والے پاسے جمن ڈے نے, جہاں اٹھتا ہے بھاوے ممبر والا ہے, مسلے والا ہے, دنیا دار ہے, کوئی چودھری وڈیرا علاقے کا, سارے کوئی جناب گرائیں پوجا کر رہا ہے, کوئی برادری کی پوجا کر رہا ہے, کوئی کسی کی کر رہا ہے, کوئی کسی کی کر رہا ہے, ایک بھی نہیں انجدہ پہ جمدہ جڑا کیا خدا رسول اللہ پاسا چاہ رکھو گے. انجھے تو نراضیاں پا لیتے جو میں کہ خدا رسول دی خاطر چاہ نراض ہو. یہ ان کتنیاں آیات ہیں بھائیونات, میں جناب نوے میں حالی شارٹ کٹ ہونی نا تے تبصرہ کریے تے کتے گل جاندی ہے. تو پتا چلیا جب خونی رشتہ اللہ رندے رسول دی نافرمانی کرے, کفر قبول کرے, بے غیرتی قبول کرے, حق نہ مننے, باطل دا پیروکار ہوئے, وہ تو جائز کہنے ان دے نال بائیکاٹ فرض ہو جاندا ہے, فرض ہو جاندا ہے. سگو ان دے نال تعلق رکھن والا ان دے نال دا بےمان ہو جاندا ہے. بے شک میری گل تے توجہ نہیں کیتی. بے شک اللہ اکبر کبیرہ. تو دوستان گرامی اے چند آیات بینات سن اس موضوع دے حوالے نا, ریکارڈ اے سارے لو, سارے لو, یہ موبائل تے کرو, انو سنو بار بار, یہ نہیں بھی ایک دی بری خانہ پوری کی تھی لگے گئے, بار بار سنو گے تو حضرت امام حسن بصری فرماندے نے کہ بات جب بار بار سنی جاتی ہے کانوں سے بار بار سنی جاتی ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے اور جب تک بات دل میں نہ بیٹھے وہ دین حکمت نہیں بنتا وہ حکمت نہیں بنتی حکمت ادو بنتی دین ادو جدو دل وچ گل بہ جاوے اذا تکرر الکلام فی السمع تکرر فی القلب جدو گل بار بار سنی جائے تو وہ دل وچ بہ جاندی ہے ہن جدو آپا یہ آیات بغیرہ سنا گے تو کچھ جذبہ تے پیدا ہوئے گا نا تے اگر ایسے ساڈے رشتہ دار ایسے قریبی رشتہ دار کہ اگر اسی انہاں تو انہاں نا غمی شادی بول کلام بند کر دئیے تے او مجبور ہو کے آسن جیہڑا آسن انہاں نے اگے اے رکھ دیں کہ بھائی میں کدوں آکھیا ماں زمین دیو میں کدوں آکھیا بھی ماں گڈی چ حصہ دیو میں کدوں آکھیا بھی ماں لاکھ روپیہ ماں نہ دیو ماں ٹکا بھی نہ دیو میں صرف یہی مطالبہ جی اس پاسے آ جاؤ تو تسی برا اسی تو آٹا جناب نوکر خادم پر گل تے توجہ نہیں کیتی تے اللہ دی قسم ہے انج کر لویں گا نا ہے جی میں اللہ عزیز ہاں شاباش دینا ہے اندے تے بڑا اوکھا مرحلہ سی لیکن پاس ہویا پاس ہو گیا الحمدللہ ہے جی اللہ تعالی ہر ایک نو یہ جذبہ عطا فرما ہوندا تے مشکل ہے نا بھائی اج کل اج اس دور دے اندر دین والا پاسا رکھنا تے پھر خونی رشتے نو چھڑ دینا محض دین دی وجہ نا توجہ نہیں کیتی ہن توجہ رکھی میری گل دے اوتے میں عرض پیا کرنا کہ جدوں یہ کرے گا نا تو قیامت والے دہاڑے سرکار دی بارگاہ وچ رب دی بارگاہ وچ اتنا تو بندہ آخر جوگا ہوندا کہ مالک سونے ہیں تیرے محبوب دے تین صحابہ تبوک وچ جنگ کرن نہیں سی جا سکے تے تو حکم کیتا سی بھی انہاں نال کی کرو تے مالک سونے ہیں ایک سنت میں بھی تیری ادا کر کے میں بھی انجدہ کہوں گا سمجھ آئیے گل دی کوئی نہیں آئی آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی رسول بھی نے نبی بھی نے انہوں نے رب نے پوچھا بھائی موسیٰ کلیم میرے واسطے کی عمل کیتا نے انہوں نے عرض کی مالک سنیا نماز روزہ سارا تیرے واسطے ہی ہے رب نے فرمایا نہیں میرے خاصے خاص خالص عمل میرے واسطے کیڑا کیتا نے عرض کی مولا تو دس دے کیڑا عمل تیرے واسطے خاص ہے رب نے فرمایا میری وجہ نال کسے نہ دشمنی پائی ہے آئے ہائے ہائے ہائے تنبیہ المغترین کتاب امام عبد الوہاب شارانی عارف باللہ ایک اللہ دا ولی گزرا ہے اور وقت دا امام اور محدث گزرا ہے اندھی کتاب دی گل پیا کرنا میرے کو پیے کھا رہے تھے فرمایا کیا میری خاطر میری وجہ نہ کسے میرے مخالف تے دین دشمن نہ نفرت کیتی ہے اور میری وجہ نہ کسے دین والے بندے نال محبت میری وجہ تو کیتی ہے موسیٰ علیہ السلام نو پتا چلیا کہ رب واسطے خالص عمل کیڑا ہے ہن سجنا ہن تو چار رکعتاں پڑھیں گا نا اس وچ کوئی تیری رب دی محبت نہیں اے تے تو چترا تو ڈرن واسطے بھی قیامت والے دن دوزخ وچ نہ سٹے ایویں گل لالچ ہے نا روزہ رکھنا ہے کیوں او بھائی فرض نہ رکھیا تے جہنم سڑنا پوسی ایویں گل او تو تو جہنم تے جنت دی گلاں تے یا لالچ وچ کر رہے ہیں یا ڈر وچ پیا کرنا ہے تے جیڑا تو اللہ رسول دی مخالفت ویکھ کے نا انہوں پہلے تو سمجھایا ہے سکھایا ہے دسیا ہے دعوت دیتی پیار نہ محبت نہ نہیں نہ منیا انہوں دور کر دیتا ہی ہن رب سونا آخے گا ہے یہ دل چ میری محبت ہے نا نماز روزے تے لالچ تے ڈر چ کر رہا سی پر جنت لبے تے دوزخ تو بچا ہن جڑا اے پیا کردا ہے رشتہ دار وی چھڈی بیٹھا ہے اے دل وچ نہ لالچ نہ ڈر صرف میری محبت اتنی والے دے کہ اینوں سکا رشتہ دار وی نظر نہیں پیا آندا اے آدم رب دا بن میں تیرا بننا تو رب دا نہیں بندا تو میں تیرا اے او عمل خالص جیڑا رب ذوالجلال واسطے وے اور اے ہوئی عمل ہے جیڑا ترازو وچ رکھ کے میرے مالک نے تولنا ہے لکھاں عملہ تے بھاری ہو جانا بے شک بے شک اور ساڈا جتنی بھی تقریر ہوندی ہے ساڈا لبے لباب یہی ہے کہ اج ساڈی قوم وچوں یہ چیز مکی پئی ایمان نال دسو میں جنی آیتا گلا کیتیاں نے آیتا سنائیاں نے اے مکیا پئی نے کہ ہیں ساڈے کو یہ سودا مکیا پیا نا ہیں جی تے گھر جڑا سودا مکیا ہوے وہی لے کے آئی دا نا بے شک کی خیال ہن ساڈیاں نمازاں روے او تے تاں قبول ہون گی جو پہلے ہی کام سدھا ہوے گا تے خدا دی غیرت نہیں رسول دی غیرت نہیں ہن ویکھو برا دی غیرت ہوندی ہے نا ایک برا نا اگر رشتہ دار لڑ پاوے سارے برا بھائی کاٹ کر دینے کر دینے کہ نہیں کر دینے کیوں آخر جی اڈے برا نا جس نے نہیں بننی تو اڈی بھی نہیں بننی حالانکہ اے اس طرح کرنا چاہیے کوئی نہیں اس طرح کرنا شرم جائز کوئی نہیں کیوں بھائی کوئی اللہ رسول واسطے ناراض ہو جاؤ نہیں تو برا دی خاطر تو کیوں ہونے ہیں بھائی ہوں براؤ نہیں غیرت رکھے جڑا برا جڑا میں بڑے یہ ہوں غیرت براؤ موقع ملے تو کوئی جڑ چھوڑے نہ یہ بات ہوں خاطر رشتے دار چھوڑی لگے تو جدو خدا رسول کی واری آئے تو آ کے انہیں جی نہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی کا ایویں جھلے لوگ نوز بلا یہ جھلا آخنا تو قرآن دیا میں کتنی آیتیں پڑھ دیتی نے جڑا یہ بکواس کرے گا تو قرآن دیا آیتوں نوز بلا مزاق کر رہے رب نال مزاق پہ کر دیں جی اور ایسے بندے کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا تو سجنو یہ اصل کوشش کریے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹر پے ہیں یہ ہوں اصل انج نہیں کرنا بھی دریاج بن کے بعد پچھا ٹر پے سیدا ہی یا آر یا پار ان مدد توفیق ضرور منگنے ہیں جی ظالما تو ظلم تو بھی بچا شریر کی شرط کیونکہ بھائی جی یہ جا کام تو میری شریر فساد بھی بہت کچھ نچتے ہیں لیکن نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کا پریشر بنتا ہے نا بظاہر بندے نو روک دیے جہاز نو بھی روک دیے پرندے نو بھی اگو ہوا آئے تو روک دیے بظاہر روک دی لیکن حقیقت اتنا چڑھا دی حقیقت پریشر بنتا ہے تو اتنا چڑھتا ہے نا ہر دس نا امام علی مقام کے مقابلے یزید نہ آتا تے اج اسا تھا تھا تے امام حسین دا ذکر کیویں کرنا سی حالانکہ ویکھو امام حسن وڈے نے عمر وچ وی وڈے نے تے شان وچ وی لیکن انہاں دا ذکر اتنا عام کیونکہ آپ نو موت آپ نے زہر دتی سی نا آپ نو وہی اثر ہوئے سی تے آپ دا وصال ہویا ہے جی لیکن انہاں نو وی شہادت ملی ہے لیکن امام حسین کیونکہ مرکہ لایا ہے کربلا وچ تو ہن جدوں وی محرم آوندا ہے برا بھاوے چھوٹا امام حسین لیکن وہ ٹکر جو آئی ہے تو ٹکر نے بتایا کہ نہیں بتایا لیکن ودے تو پہلے ہی رہے نبیا شفیع المد نے بیم دے نواسے نے ودے تو ودے نے لیکن وہ ٹکر نہ تھوڑا جہا اور کام ہوتا چلا گیا اسی طرح ہی ہے تو قبلہ اے گھبرانا نہیں چاہیے ہاں جی کہ کئی جکڑ جوڑے آتے رہتے ہیں وہ عمران خان کی خاطر بھی تو کئی مر جاتے ہیں خدا رسول کی خاطر کرنا اس واسطے حوصلے بلند اور پختہ یقین اپنے رب تے رب دے رسولہ رکھو جنہیں آخنا رکھو اگر کسی نے ناراضگی پانی یہاں وجوہات تو پاؤ انہوں ایک مطالبہ کرو یار شرح شریف کا مطالبہ انہوں منو من کے جنہ چل سکتے ہو چلو تو میں آخنا بھی اگر کوئی رل مل کے اس نظام بندہ چلاوے سڈیا بیبیاں بھی با پرد ہو سکتی ہیں سارے سارے نظام سدھے ہو سکتے ہیں سڈیا کنکا بھی کپی سکتی ہیں پھلیاں بھی پٹی سکتی یہ جڑا قوم رولا پیا پیا ہونا وہ یار انہوں نے چلنا کی ہوئی جی ذمہ داری کی کرا کھیتی باڑی کیونیں ہو سی کی ہو سی اور میں کہ سارا کچھ ہوئے جی پیو دادی بھی تو اکٹھے کر صرف انہیں بچارے ہیں گلوں کوئی پتا نہیں ہے اتحاد تو انہیں بچایا ہمدردی بھی آئی ہے جی رل کے سارے کام کرنے ہونے ہوں بھی وہی رل کے کام کرنا خالی تھوڑی جی شکل بدلنی بھائی وہ رسم و رواج آیا آپ دین دے مطابق کرنا سارے کام ہو جان گے اور اج بھی جی اس محفل لیٹ آؤں میں کاوڑ تو بہت ڈاڈی بہت شدید غصہ ماں لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ پہلے بھی ڈھائی بوٹیاں فتو بھگوان تو تسا بھی کدی اپنی محفلوں کے ہیں جی تمہیں دنیا کے کام یاد رہے ہیں جی بلا ضرورت بلا وجہ ہیں جی ایک ذہن رکھا کی تو کرو جب دینی حق کی سچی محفل ہوگی تو پھر سارے کام بعد کوئی کفر لازم نہیں آنا کوئی خدا رسول ناراض نہیں ہونا نقصان ہو جاوے تو میرے کو لے لیا کرو بھائی انہیں نقصان ہو گیا جی تھی بھرو تو میں دے دیا کرا لیکن اس ذمہ داری نو پورا کیتا کیتا کرو یہ اس طرح نہ سمجھو ورنہ تو پھر آپ تو ایک کام چکی بیٹھے ہیں اور پھر اپنا کے بگاڑنا جب پٹری تو ڈبے گا تو لگا جانا ہے جی اس واسطے ذرا ذمہ داری نال تے بات یہ بھی ذرا ہوں بھی کلے لگے رہنے اج یا حق بنتا سی کہ کم از کم نال آ کے انہوں نے چلو ٹھیک ہے بچے آئے سارے لیکن انہوں نے اکثر سارے باہر گئے کما کما سے ہے جی تو خود تھوڑا جہا خیال کرنا چاہیے ہوں میں نام زیادہ نہیں کرتا لیکن بہرحال سیانے کا اکل والے واسطے اشارہ کافی ہوتا ہے انہیں چیزوں کو غور کرو سمجھو اور یہ جڑا تاؤن تھوڑا ہوتا ہے دین کی وجہ تو ہونا ہے دنیا کی وجہ تو نہیں ہونا اور یہ تو حق بنتا ہے فرض بنتا ہے لازم بنتا ہے یہ ضرورت سمجھو اپنی ساری ضرورتوں نے ویڈی ضرورت سمجھو ہے جی تو باقی یہ جو راضی رضا رضامندی سے ناراضگیاں نے انہوں کا بھی ایک معیار بناؤ انہوں کا بھی ایک معیار بناؤ دنیا داری تو غصہ آ بھی جاتا ہے وہ شرح شریف نے ترے دن تک رکھا ہے پھر فرمایا سلح کرنا ہے جی ہاں وہ مرشد وہ مرید نہ حسب حال استاد شگرد نہ حسب حال وہ رکھ سکتا ہے وہ علماء نے لکھا بھائی وہ انہوں آتے ہیں تعزیر کی آتے ہیں تو شگرد نو ہاتھ نال بھی تعزیر دے سکتا ہے قطع تعلقی دی تعزیر بھی دے سکتا ہے زبان نال لان تان کر کے بھی تعزیر استاد کر سکتا ہے ماں پیو اولاد نو کر سکتا ہے اور مرشد مرید نو تعزیر کر سکتا ہے زبانی بھی اور بائیکاٹ نال بھی اور ہاتھ نال بھی اگر اندی نہ فرمانی کر دے تا بھی کیونکہ اندی نہ فرمانی بھی تو دین ہی بنے گا نا یا تو ان کو دنیا دار ہے تو پھر تو بنے گا دنیا داری جب وہ دین والا ہے تو سیدھے پاس لانڈے ہے تو وہ ویکو نا وہ اگر دنیا داری بھی نہ فرمانی تو کہیں تھوڑی تو بندہ دین تو بھی لگا جاتا ہے دنیا داری نہیں گلوں تو دین تو بھی بندہ لگا جاتا ہے زیادہ انہیں گلوں کو غور نہ سمجھ سن کے انہوں نے پلے پاؤ اور ان چیزوں کو ضرور نہ سمجھا کیتا کرو ہے جی مالک سونا ساڈا مل بیٹھنا قبول فرماوے اور جو اسا خالص نیت نہ کوئی سانو شہرت شوق نہیں کوئی ٹور دی ضرورت نہیں کوئی سانو لالچ تما نہیں، نہ کوئی سارا مقصود ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ رب راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے۔ تو اس کام دے وچ مالک سونا برکتاں عطا فرماوے اور سانو انہاں دنیاوی فتنہ تو محفوظ فرماوے تے حق تے حق والے دی مدد فرماوے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار الحمد شریف کا پڑھو، تین دفعہ قل شریف، اول آخر درود پاک، دعا کر کے پھر نماز پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی